talking to myself. Someone else. Na már itt is vagyunk, jókorán, 7 óra után 5 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, hello Jani! Sziasztok! Hello Feri! Hello! Jó reggelt! Hello Zsül! Hello Anna! Hello! Van itt a nincs gyerekek. De valahol bent van, bentem a kis kutkójában. Kis ja, nyomja a híreket. Persze, keményen dolgozik. Reméljük maiakat. És nem egy gépanita van, aki egy héttel leszelőttieket. Egy héttel ezeket mond szegény, akik babrável a technika akkor. Akkor azért tud híreket mondani. Na gyerekek, Roger tovább jutott, Nadal tovább jutott, csak mondom egy gyors tenisz, tudjuk le az elején. Jó. Úgyhogy Del Potro kiejtette Dominic Thiemet. Az jó. Az nagyon, igen. Úgyhogy valószínű, hogy Rublev, Nadal és Del Potro, Federer. Az egy jó meccs lehetett ez a Del Potro Thiem. Igen, 5 szett, ráadásul 2 vesztett szettből fordított a Del Potro, és az egy jó Roger Del Potro lesz, ha minden igaz. Két tökös jó játékos. Igen. Hát a Dominic Thiem az a jövő nagy Grand Slam bajnoka szerintem az egyik. És hát... Hát a Del Potro meg, ahogy mondani szokták, a mindenkire veszélyes kategória. A mindenkire veszélyes kategória, így van. Ő pedig az ott szembe, aki ő az új generáció már. Ő gyerek. A Thiem? Igen, ő az új generáció. Úgyhogy egy generáció nem ért oda, de már itt egy újabb generáció, aki előbb ér oda, mint az a generáció, aki még nem ért oda. Tehát van a Federerik után egy generáció, aki nem ért nagy... Igen, ők nekik nem ment, a Dimitrov, Raonic, tehát az a kategória. De ő meg már a legújabb, a 20 évesek. A kanadai játékos, ez a Sapolavó, vagy hogy hívják, azzal együtt, meg az Zverevvel, meg ő a Dominic Thiem, szóval ők a legújabb. Legújabb generáció gyerekek. Sajnos Vucsovics nincs köztem. Na ennyit a teniszről. Mucsi, mikor fogadunk? Hát most már szerintem fogadjunk. Nem tudunk? Hát most már tudunk. Most már bárki nyerhet. Már látszik az alagút vége. Így van, most már látszik az alagút vége. Na és nem azt akartam mondani, hogy most akkor lezártuk. Mit? Ja, nem, a tenisz. Nem mutatlak benneteket tovább. Csak azért akartam megkérdezni, hogy látszódott-e a 2-5 szettes. Nem, 2-3 szedben nyert. Most Kolsreiber ellen is nyert 3 szedben megelőtt, és 3 szedben nyert. Nem. Most nehezebb meccsek voltak az elején, most már inkább könnyebb meccsei vannak. Leszámítva majd most az elődöntőt, meg a negyed döntőt. Az 2 kemény meccs lesz. És hát a mindenek, akkor Nadal, Federer. Egy ágon vannak. Tehát ha mind a ketten hozzák a következőt, akkor utána Nadal, Federer. Elődöntő. A hülye rohadt szemét Möri miatt. Na, tessék. Aki fölment egy fél percre, majd mondta, hogy sérült vagyok, és azt érte el, hogy a Nadal és a Federer egy ágra sorsolják. Egy Federer rajongó, ha találkozunk a parkolóban. Igen. És most a másik ágon ki fog odaérni? A másik ágon nincsenek úgymond nagy nevek, mert hogy Gyokon nincs, Wawrinka nincs. Tehát ott egy másik ág van. Ott Sam Querrey, meg mit tudom én, Kevin Anderson, meg ilyen. Hát nem mondom, hogy kutyaütők, mert nem, de nem nagy nevek igazából. Na mi újság van? Minden rendben? Hát, ez a korai kezdés, ez egy nagyon picit engem megborított itt reggelenként. Nem tudok egyszerűen korábban beírni, mert akkor már fél órával korábban kellene, még korábban kellene, és akkor az előző éjszakai busszal kéne eljönni. De ez, hogy egy picit korábban kezdünk, ez arra kényszerít, hogy szaporázzam a kis lépteimet, hogy gyorsabban csináljam a kávét, hogy gyorsabban keverjem az abot. Nekem régebben mindig az volt, hogy bejöttem, és akkor megcsináltam a kis kávémat, kimentem a teraszra, és néztem a forgalmat, és annyira jó volt, tudod, így kicsit olyan csendesen, ráérősen, úgy haladt a forgalom, ápolt. Kóvályok barajobbra a kocsijával. Nem, mindig néztem mindig, hogy próbál meg beparkolni. Igen, miután nem nyílt a sorompó neki megint. Vagy őszintén azt hitted, hogy egy napig tart ez a lelkesedésem, hogy bejövök 6 óra után. Most tologatom kifele egy hétre, egy hónapra, fél évre. Valamikor ez majd vissza fog köszönni vajon valamilyen formában, amikor megint a következő adatok megint. Lehet, hogy átállt. És igazolják, hogy egyébként semmi változás nincsen, tehát akkor meg minek. De tényleg kicsit meg voltunk csúszva. Ellinkeskedtem én ezt egy kicsit az elején. Az ember összeszedi magát, és rájön, hogy azt ennyi. Az alázat egy fontos dolog, úgyhogy... Mindegy, ez egy kis szelszomat, ezzel megtorpedoztad egy reggelenként. Ha jó ma volt. Az a hidel a sajátomat is. Igen? Hát nincs jobb 6 órakor még kocsiba ülni, úgyhogy más adókban beköszönnek. Korábban minden, hamarabb fekszel? Minden? Nem. Hamarabb nem, de hamarabb kelek, hamarabb indulok, gyorsabban jövök. Több gyalogosra kerülök konfliktusban, több ringást lökök az árokban, több piros lámpán megyek el, több gyűbb. A hamarabb indulás és a hamarabb kelés. Tehát az sajnos, ez egy negyed óra. Hát ilyenkor még bőven indult a hírek, vagy nem tudom, és mások zene. Bőven otthon ültél. Ilyenkor mindenki berakta a kávéját, te még kimenti a teraszra, ezért te még nem tudom, kaját csináltál, mert tudtátok, 6 óra 18-et nincs megszólalás. Hát Jani, és olyan nyugodtan tényleg a régi szép időkben még egy 5 gram, hogy hívják, zab, tehát így rakta össze. Most azt látod, hogy egy ilyen fénycsík halad keresztül a konyhán. Most már csak 30 másodpercig melegítem a csészemet. Régebben egy percig. Igen. Gyerekek, én el tudok lustulni, de ha szólnak és szóltok, és jogos, akkor én utána összekapom magam, és akkor tartom. Tehát valóban már az már az a 6 óra 15, ez már ilyen nagyon az a kezdés volt. Arcos volt egy kicsit. Észrevettük, és akkor én így visszaállok. Úgyhogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy tartani fogom. Azért hallgassák a konkurenciát a hallgatóink, mert jók, ne pedig azért, mert mi nem vagyunk. Igen. Úgyhogy tartani fogom. Ja, hogy ez a feltételezés. Nem, mindegy, majd. Nem ígérhetek más, csak vért verítéket. Jönni fogok, sajnos. Tudod, hogy vágtáztam ma is? De várj, ez magadnak vérveríték, vagy nekünk? Igen, ilyenkor pressz is kérdésják belőle. Tehát ha most az, hogy 6 óra 1 zene, akkor nem késhetek el. Ha 6 óra 3 zene, akkor se késtem. Ez csak, mondjuk igaz, csak ahhoz képest csak nem késtél. Két havonta hozzájött még egy zene. Beúszott egy. Tehát valahogy beúszott ugye még egy zene. De micsoda zene. De micsoda zenék, és akkor 6 óra után 2 zene. 6 óra 3 zene. Majd ő látta, hogy nem vagyok itt, és akkor majd becsurogtak a negyedik zenék, tudod? És akkor az valóban nem lehet. Villogosan sietsz? Az vagy, aki levillogja az előtted lévőt? Megkülönböztető jelzés. Igen. De felvezető autó. Nem, békésen. Hát az autópálya jövök be az M1-M7 közös szakaszán, ott azért lehet. Tudom, hol van kapu. Hát kicsit megnyomom, igen. Na, kihasználom a kilométer. A lehetőségeket. De szabályosan, természetesen. Egy fekete mergával, meg valamilyen nemzeti lobogóval az elején sokkal egyszerűbb lenne. Egyébként igen. Vegyél egy fekete kis buszt, azt előre engedik. Egy Vito kis busz. A villogó kérdéses azért. Az kicsit erős. Jó, de kicsit erős. Tehát azért úgy bejönni az... Most hajnalban úgy se kérdezi meg senki, nem? Mert azt hiszem, hogy a főnök jön. Persze. Úgyis arról jössz M1, M7, felcsútról pont, onnan kell bejönni. Nem? Simán. Most kiállít meg reggel 6-kor. Valamelyik régi, tudom, már bedőlt török utazási irodának megveszed a régi kisbuzát, aminek az oldalára az van ráírva, hogy tech írdág, és ha csak a techre koncentrálnak, mindenki előre engem. Tech nagyon nagy betűvel írdág kicsivel, és ott vagyok. De ezt mondjam, bárki, amit akar. Igen. Egyetlen egy szabálytanságot vétek, de azt fenntartom magamnak, itt sajnos be kell fordulnom balra. Tehát ez... Ha van kamera, akkor direkt visszatartják a büntetést, akkor egy év után küldenek ki 300-at, de remélem, hogy nincs. Én itt bejövök balra, hát most. Nem vagy egyedül vele, de ott egyébként pont nincs záróvonal. Nincs? Hát a lámpa után, itt van egy lámpa előttünk, ha a másik oldalról jössz, akkor ott odáig eltart, de ugye itt a hegyről, ahogy, akik jönnek le, ott sajnos fölt van. Mondjuk van egy kötelező haladási irány kék tábla, de az bennünket nem zavar. És láttad, hogy a múltkor jött Sanyi a hegyről, aki beveri egyből? Tényleg? Így jöttem szembe. Tegnap is így kezdted reggel. Csak mondom. Tehát, de akkor most már tartson ki péntekig. Hát én mondom, és kérdezem, hogy te vagy, és a Sanyi is mondta, hogy én vagyok Sanyi a hegyről, ki beveri egyből. Mondom, Sanyi kell jönni. Úgyhogy csak itt átfordulok, akkor gyere előtte. Tegnap is mondtam valami ilyen. Igen, akkor szilvázás volt. Ja. Kilőtt a gólt. Ha már szilva, olyan jó rétest vettem tegnap, képzeljétek. Mamától? Buda Keszin van egy nagyon jó. Almás pitében volt jó a mama. Aki ne, az nincs a mama, sütött? Nincs a mama. Ó, Istenem. Nincs. Isten nyugodtan. Nem úgy nincs, nem tartom most vele a kapcsolatot. Jó, nem. Nem, Budakeszin van a magot top... hagyod benne? Benne maradt a szilva héja. Nem, Budakeszin ott van egy nagyon jó réteses. Benne van az ilyen top 3 legjobb budapesti rétesesbe. Hát van top 5 réteses. Van ilyen rétes összesítés, és én tudom, mi a legjobb 3 rétesest, hogy hol van. És bevásároltam. Hiszen top listákban ugye otthon vagy. Top listák, gyerek. Balázs, top rétes, top 10. Így van. Én nagyon szerettem egyébként nagyon-nagyon sokáig a rétest, és emlékszem már, nagyon régóta vegák voltunk, és mindig hordtam haza a kökéről. És ilyen tökre örültünk neki. Aztán kiraktak egyszer egy táblát, ilyen szép cirkalmas, ilyen kis népies betűkkel, hogy a jó rétes zsírral jó. És akkor így, és egyébként, és egyébként tényleg, sajnos szerintem is igen. Egyébként tényleg. Igen, azzal csinálják itt szintén. És nem kókusz. Igen, meddig vezettétek meg magatokat? Aha. 2 évig? Nem, csak néhány. Mert akkor nyíltak, és akkor jók voltak. Na, arra jó illata volt. Tökéletes vittem az, amit nagyon örültünk neki. Meg, hogy tehát, hogy ezt most csak marketing, tehát kiírtuk? Nem, abban a pillanatban egy picit így elvett a kedvenket a sztoritól, de nálam egyik nem jelent problémát egyáltalán olyan tekintetben, hogy nem borulok meg tőle, de Móninak nagyon-nagyon felborítja az emésztését. Tehát, hogy ő tényleg ő az a típusú vega, aki egy pillanat alatt megérez minden állati eredetű zsírt. Belelovaljátok magatok ilyenekben, és még baj is van belőle. Hidd el, hogy ja, igen. Ugye? Elég régóta lovaljuk már magunkat. Fölvállalta 10 éve ezt az egészet, és egy kis RT-zsír megborítja, szegény. Na most a 17 éve. Kemény. Na, az komoly. Na, én ettem helyettetek tegnap is. Miért? Mákos? Figyelj mindent. Nem tudom, hogy valószínűleg boldogság hormonra volt szükségem. Hazamentem, leültem, és mint Mici Mackó. A Mici Mackó mézes bödönnel, vagy füles mackó, vagy nem már tudom melyik mackó. Nem, már kocsiba. Ja, kocsiba. Nem, sőt, mondom, már úgy kértem egyetlen én, hogy egyet ne csomagoljon be. Uh-huh. Egy túrósat megállapítottam, még ott egyszerűen egy kicsit sok benne a gríz, ezért mérges voltam. Az nem volt annyira jó. De az almás, a szívás az nagyon. És a mákos az nagyon. Azért az nagyon vitte. Vannak veszélyei, tehát hogy megállsz otthon a kocsi felhajtón, ott bujkál valahol a csalitosban egy évvel riposztfotós, lefotózza, hogy hátradülve az első ülésben tiszta porcukorral a melkasodat. Na, körülbelül így néztem ki. Körülbelül így néztem ki tegnap. Enyhén félreértető szituációban. Igen, nagyon liegek, és körülbelül ne nyúlok ide, alsam, azért már csak azt látja, hogy nyomom le a kezem. És közben és az orrod alatt porcukor. Fehér por. Lehajolok, bekapok egy falat, rédes, fölülök, és csupa porcukor az arcsúzás. Rétes, bali, persze. Bali, mit csináltam? Nem, valamiért szükségem volt rá, és minden egyes megevett rétesnél lelkismert furdásom volt, hogy már ez se lesz a gyerekeké, de aztán valahogy ezzel úgy megbirkóztam. Mert igazából a gyerekeknek vettem. De a végén, amikor már tudta, hogy egyetlen falat sem jut nekik, akkor egy picit mérges leszel rájuk, és azt mondod, hogy dolgozzalak, megérte! Nem, van egy ilyen lelki furim, hogy mégis csak nekik vettem. Na jó, még egy belefér. Most még egyet megkosolhatok, mi baj lesz a bolt? Holnap is lesz nap. De szilvását a kicsinek kéne enni, könnyen tudjunk, aki... Mindegy, meg aki holnap. És konkrétan így ültem, hogy feküdtem. Majd szerintem bever a cukronál étolajat, az sem az. Cukrom az 28-as volt, de muszáj volt. Nem tudom, valahogy erre most tegnap szükségem nem volt. Tud a de aztán lemozogtam. Az nem fáj neki. Így van. Tehát az meg a másik. Szólsz, hogy hoztam rétes, de megvettem, akkor az nem fáj. Ennyi. Kész. Az meg a másik. Meg este kaptak egyet-egyet, úgyhogy... Na, akkor csönd legyen. Úgyhogy igazából nem volt. Nem volt baj. Beesett az első ülés alá, vagy miért? Nem, megtaláltam egyet átsülés mögött. Na, azt mondja, hogy na, köszi az asszony, hogy ezt a rétessel szíga küldte nekünk. Hát menj el, vegyél. Van, Budapesten is van, csomó jó vegyi, hely. Vegyi, egyél, igen. Balázs, a több százban lehet kérni vézulikát, üdv, vacu. Gyerekek, szerintem bármit lehet, bármit. Hogy aztán ebből mit adunk le, nem tudom, de elvileg a lista arról szól, hogy bármit lehet kérni, úgyhogy kérjétek sokszor, és akkor lehet, hogy felkerül. Azt mondja, hogy Balikám, jól kimagyaráztad ezt a korán kerés. Lecsesztek, befostál, és ezt most jól kimagyarázod. De Béla, hát igazából ennyi a megoldás. Na, igen, a korán kerés. Tudod olvasni a sorok meg. Igen. Azt mondja, hogy jó reggelt, miattatok kelek 6-kor, a 6-10 helyet, 10 percek kevesebbet alszom, mint 3 hete, nem baj, megérült gombi. Hát kicsit korábbra rántottuk, igen, erről beszéltünk. Most mindenki korábban kell. Jó, itt nem lehet igazságot tenni, mert aki viszont egyébként meg 6-kor már fönt van, az meg azért szólt, hogy miért vagyunk 4-8-kor, vagy 4-7-kor. Na. Igen, de ő nem reklamál, ő mondta, hogy előbb kezdünk, ő előbb föl kell. Tehát ez tisztességes hallgatói magatartás. Előbb kezdünk, előbb föl kell, igen. A reklamálások mennyiség olyan, amúgy is úgy szokott változni, hogy hétfőn nagyon sok, kedden kicsit kevesebb, szerdán még azért jön, csütörtök pénteken már mindenki boldog. Tehát, hogy ez általában így szokott lenni. Levezető, igen. SMS-ek. 5 óra 39-kor figyelj, ma úgy keltem, hogy nem szeretlek, Balázs. Úgyhogy gondolom, rögtön buktam, hogy a naphallgatója legyek. És még csak 5 óra 39 van, Attika. Attika, küldd már, hogy mi volt az érzés? Igen, egy álom, de mert általában nők... Janit például soha nem szerettem. Nők egyszerre kelnek úgy reggel, hogy szerelmesek belém. De ezzel együtt tudok élni. Egy fura álom után, amit álmodnak. A nyomást. Olyan kellemes kis bizsergés. De Attikában vajon mi játszódott le éjszaka, hogy 5 óra 39-kor már úgy kelt, hogy nem szeret? Tehát mennyire benne volt szeretted, egy... azt írd meg, és hogy mit, igen, hogy mitől ábrándultál ki. Igen. Sziasztok, hallottátok, mi történt Tracy-vel? Jött az SMS fél egykor. Igen, sajnos hallottuk, hogy állítólag valamilyen agydaganatot diagnosztizáltak nála, vagy valami ilyesmi. Jézus, atya úr is. Így félfülel hallottam, meg láttam a cikket, de remélem, ebben az esetben remélem, hogy ez csak egy kacsa. Na figyelj, hát akkor bizony hívjuk már föl. Hát a beszél erről. Hát azért mi nagyon szerettük, meg jó arc volt, meg hát a műsor szerves része volt, szóval nem, de megírta a sajtát, tehát a Tréci nem közszereplő, vagy nem? Az ember szerepel? Igen, néha elő-elő veszik őt. Ó, Istenem, szegénykém. Hát akkor lehet, hogy megpróbálunk rá csörögni majd. Uh-huh. Igen. Hát azon hallgatóink tudják, akik tényleg törzs hallgatók, mert azért ő jó részem, jó régen volt szerves része a műsornak, de azért sokan emlékeztetnek rá, hogy Amerikában élő, szabad szájú, nagyon jó fej, nagyon jól énekelő, vagy éneklő, de nagyon helyes duci csajról van szó. Aki mi nagyon szerettük, meg is hívtuk nyelvszor a műsorban, egy jókat röhögtünk vele, jó arc volt. Szóval tényleg, meg jó arc. Hát sokszor hívtuk, aztán utána egy kicsit már kevesebben. Azt mondják, hogy jó indulatú. Úgy tűnik, de tény, igen. Ugye nyár végén ment el egy CT-vizsgálatra, és akkor azt kimutatta, hogy itthon vagy Amerikában? Daganat alakult ki a front lebenyében. Hát azt nem tudjuk. Lehet, hogy itthon volt, mert ugye az édes életben szokott szerepelgetni, és lehet, hogy valamikor itt. Általában itt egyébként célszerűbb elmenni, mint Amerikában. De milyen durva, hogy mi őt befuttattuk meg, nem az, hogy felfedeztük, de dumáltunk, és hát őt is lenyúlták az édes életbe. Ahogy annyi mindenkit tőlünk, nem? Nem, de menjen is nyugodtan, nem? Nem vagy személy így, tehát hogy akit fölfedezik. Én tökre örülök. Én mindig örülök. Te lehet, hogy valamelyik TV2-es góré már máshonnan ismerte. Az is lehet. Mit szóltak Stoll Andráshoz? Hát gratulálunk, András, új műsorához. Igen, Bucihoz. Ja, tényleg. Igen. Aki Nagymandó András nyílt level ellenére is leszerződött a TV2-t. Az én gratulálom. Nem az volt... Buci megy a Starba. Nem azt mondta, hogy mindent visszamond a rádiós munkáért? Nem. Hogy nem vállal többet? Azt nem olvastam de tőle. De annak idején, hát mikor megkereste. Volt munkáltatónk, akkor az volt a duma, hogy nincs színház, nincs esti meló. Most ez a műsor... Hétig? Ez... Ja. Van. Azért forgatott a vállalatásokban van színházban is azért. Tehát ő csak visszamondott egy-két szerepet. De ezt nem lebegtett egyébként. Én a Narancson olvastam vele egy interjút egy pár héttel ezelőtt, és akkor már ott lebegtette. Ott fura is volt, hogy így, tehát hogy szóba került, abból már én azt gondoltam, hogy na akkor itt csak lesz valami, mert megkérdezték tőle, hogy mit szólna hozzá, hogyha megkeresnék a TV2-től. Igen, vagy nemet mondani, és akkor azt mondta, hogy hát... Elgondolkozna rajta, nehéz helyzet. Na hát ebből rögtön is derült. Ő neki volt státusz az RTL-nél? Ugye csak ő? Vagy ezt nem tudod? Nem tudom, hogy kapott-e valamilyen szinten tartó minimális fizetés, lehet, hogy kapott. Belső státuszban biztos nem volt, de lehet, hogy volt egy havi X, ahogy még egy kicsit ott maradjon. Nem, ez a Péter és közt egy megállapodás. Aha. Nem tudom, de valószínű munkaszerződés nem volt ebben a formában. Ahogy már a színházban sincsen belső státusza, ugye nem eljött a színházból, csak kilépett abból a belső státuszból, és azt vállalja el, amit tud, meg ami belefér. Nem kell mindent, ugye ő a Vígben volt, és onnan lépett ki, de megtartott egy két darabot egyébként. Na, hát figyelj, megnézzük. Én szeretem ezeket a nagy őszi átigazolásokat, meg jövésmenéseket. Ezt én bírom, mikor kicsit felbojdul a piac. Igen, a Nagybandó levelét azt olvastam, amikor a Buci mondta, hogy ő fél attól, hogy ha bármit mondana a rendszerre, akkor megbosszulná a rendszer. Igen. És a Nagybandó írt egy nyílt levelet, hogy kitől félsz ezektől, hát ne szarjál már be, kik ezek. És akkor mondta Stollnak, hogy ne fosson már. Meg el se gondolkozol rajta, hogy átmegy. Aztán utána meg ugye az volt, hogy aztán meg ugye lejött, hogy átmegy. Igen, fosott egyébként... és aláért. Igen, hát ugye a hajós nincs, és a hajóst kellett pótolni. Meg a Berecki is visszamondta. És vissza oda került ugye a szuper nem énekes basszusgitáros a Papszabi, aki egy rettetesen jó arckevésé ismerik, és hát nem tudom, hogy mennyit értünk majd abból, amit mond, mert ő úgy tudok. De persze. Imádom őt. Én úgy szeretem a Szabit, hogy olyan jó lelki, hogy olyan jó szívű gyerek egyébként. Meg jó a szuper nem. De énekelni dadogás nélkül simán. Ez nagyon vicces. Kiáll a színpadra is jó, irgalmatlanul megy, és ahogy beszélni kell, főleg idegen emberek előtt, akkor azonnal elindul az a kis dadogása, de ettől lehet még érteni, úgyhogy nem tök jó színport lesz. Majka meg Klau marad, és akkor bejött negyediknek Stoll. Érdekes. De megnézem mindenképpen, egyébként kedvet csináltál hozzá. Most a múlt évben sokat színházasztál, meg azért a Bucit is egy párszor méltatta, de most kíváncsi vagyok rá, nem láttam őt még színpadon, úgyhogy én elmegyek ősszel valamikor, megnézem. Mondd, hogy mire vegyek neki egy egyet, tegnap bevásároltam. Ott volt a színházas néni az iskolába. De néninél? A néninél. De még kifizettem. Szóval veled, hogy igen, 200 forinttal tartasz. Úgy köszöntem neki, hogy csokolom, van pénzem. Kinyitott a színház szezon. Na, milyen volt Bulgária napos part? Még egyszer elnézést. Igen. Az a két hét remélem kompenzál. Vettem a gyereknek a dzsungel könyvére, mert oda már százszor el akarták vinni nagyszülők is, meg mi is, és vagy lemaradtunk, vagy nem tudtunk elmenni, vagy beteg le, vagy tehát az a mindig szíves volt. Az egerek és emberekre. Igen, egerek és emberek. Meg megvettem az őrült napóját, az most nagyon jó. Meg Pintér Bélára akartam, csak az nem volt a nényének, úgyhogy kinyitott a színház szezon. Figyelj, a Bucit és elmondjam. És Sinkovics Imrére kértél valamit, de hiába keresett, hogy nem talált. Így van, elmondjam, hol nézd meg a Bucit? Mondjak fejből 3-4-et. Nézd meg az őrültők ketrecében, elképesztően jó, vagy nézd meg az Isten. Nem sírva röhögni. Nagyon jó. Figyelj, az mi másnak. Jó. Káromkod. Alföldi rendes szeretesen szabadszájú, egy kuplerájról szól, ahol ő a fő madám, mint Ravi, és hát tehát a századforduló talán Párizs, a Moulin Rouge. Figyelj, megőrülsz, annyira jó. És iszonyatos. Stand-up-ol benne a stól, és nagyon-nagyon szórakoztató, nagyon szabadszájú. Az Isten ítélet a Vígben nagyon jó tőle, a Bűn és bűnhődés ne nézd meg, az nem jó. Az Alföldinek a Hegedűs a háztetőnyében nagyon jó. A Józsarú, Rozsarú, Szabó Győzővel nagyon jó. Hát most ennyit tudtam hozzátenni a kulturális fejlődésedhez. Na mert amíg szólsz, veszek neked egy jegyet. Megjegyeztem, jó, majd úgy beszélek róla, mint találtam volna. Inkább menj, de veszek neked jegyetre. Amit szólsz, én hozok neked. Hogy megígérte, hogy hoz neked jegyet. Nézd meg az Isten ítéletet a Vígben, az egy nagyon nehéz darab, de nagyon jó benne a stól. Boszorkány üldözésről szól, és arról, hogy egy faluban hogy derül ki, hogyha valaki, nem tudom... Az a legszimpatikusabb ez. Hú, nagyon jó darab, nagyon jó darab. Egyedül akarsz menni, vagy elviszed Mónikát? Kit? Ja, Mónikát, persze, hogy nem. Kettő darab jegyet akkor erre a darabra. Kér a János. Még el is megyek veletek legyen. Szívesen valóban, ha nem zsibbasztalak nagyon, nem megyek. most lesz, fiam, ez hol lesz, ez legyen az a kezem csúcsban. Bocsánat, elnézést. Annyi, hogy... Fiam, most ekkora vaj, bűnci, ugye, bocsánat. Annyi, hogy kiveszem a nácsoszt a kezedből, ja, a sajtszószt, segítem, hogy Színház János, köp ki a rágódat. Igen, a pattugat kukoricát. Nekem adod a kólát, jó. Nekem adod. A végén is ki tudod szürcsölni majd a fantának a három cseppjét. Nem, tényleg. Jó. Vannak jó darabok. Nézd meg a fiabali robbanos cukorka. Kulturális Zsolt Pipa írja Attila. A majdnem érte, az Isten ítéletet már nem játszák. Levette a Víg az Isten ítéletet. Fú, de kár. Rakassuk vissza. Nézd meg az Alföld, a Hegedűs háztető, mert azt még nem láttam, álltak, az is nagyon jó. Na, ma Viktor és Lőrinc neve napja van. Nem mondjátok komolyan, hogy egyszerre. Aha. Egyszerre? Ez nem lehet véletlen. Nézd utána, Laci. Viktor és Lőrinc. Nem hiszem, hogy ők együtt szerepel. Ne, az óriás nagyon nagy. Buli lehet. Annak mekkora buli lehet ma felcsúton. Holnap meg János és Tóni. Viktor és Lőrinc. Hát ebből gegget kell csinálni. Hát ma akkor ma egész nap köszöntünk, gyerekek. Vajon ki a soros a buli megszervezésében? Jó, de jó. Úristen. Viktor és Lőrinc együtt ünnepi a névnapját? Azt a mindenségét neki. Az megint egy közbeszerzés. Az Isten éltessen, te újíthatod föl a MÁV déli szakaszát 43 milliárd. Mi lesz az exkluzív ajándék? A déli part? Mit kapok? Még egy borászatod? És mennyit vissza? Azt a mindenit, gyerekek. Azért ez milyen érdekes, hogy még a nevük is együtt van. Na jó, hát akkor ez azért ezt minden óra elején ünnepeljük meg. Jó? Jó. Valamit keresünk. Hát vagy az én effektemet megkapták. Isten éltese Viktor, Isten éltese Lőrinc. Pártrádió. Isten éltese főnökeinket. Nem most közben fogad otthon. Na. Állj vigyázba. Istenem. Jeles napra virrattunk Viktor és Lőrinc neve napja van. Jó? Mindig így indítjuk az órát, ne felejtsük el. Vajon ki a soros? A buliban. De jó, Duma. De jó. Akkor mindenkinek egy picit jobb lesz ma. Ma mindenkinek. Nem? Ma fellobogozzák az országot, fellobogozzák a hidakat. Így van. Ha a 20. tűzi játékról lemaradtatok, ma este felcsút. Gyerekek. Biztos, hogy lesz. Igen. Még az alcsútiak is látni fogják. Az biztos. Átszól. Vigyám, ezt a nárcisznak küldöm ezt a szép nagy gumicsontot. Gondolom. Ja, hát jut eszembe, hát tőlünk bérlitek, akkor majd én olyan. Aj, de jó, hogy már ezt minden óra elején megünnepeljük. Fél hét van pontosan, lehet jelentkezni játékra, ébredezzetek, kávézzatok, írogassatok nekünk Viberen, hogy indul a reggeletek, azt mindig szeretjük. Mi pedig jövünk a hírek után. Isten éltesen, Viktor. Isten éltesen, Lőri. Ferenc. Halleluja! A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. Buksi. Buksika, buksika, 3:47 lesz pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Megnyugodtam, küldte nekünk Laci, nem tudom, hogy mire, de ő megnyugodott. Nyilván, ez a nemzeti névnapra. A nemzeti névnapra, gyerekek, a nemzeti névnapra. Itt van. 7 óra után lesz egy kis köszöntés. Minden órát köszöntéssel kell indítanunk, hogy ilyen jeles napra virattunk, hogy együtt ünnepli a névnapját. Viktor és Lőrinc. Minden Viktornak, minden Lőrincnek boldog névnapot. A sors keze is így akarta, hogy egymás mellé sodort őket. Ennyi. Ha a vezérek boldogok, a nép se boldogtalan. Így van. Még mondjuk én nem érzem, de... Igen. És hát egy jó Angel Mama. Na, hát egy jó Angel Mama, és erre állt bennem a rend. Tehát jobban csúszik hiányzott a citromos víz így kora reggel. Igen, ha. Igen, igen. Meg kiszáradt a szád, már vártad az SMS-eket. Komolyan, egy Angel Mama nélkül én nem tudom berúgni ezt a reggel, de így már abszolút, így már abszolút. Na, az alföldi féle hegedűst még senki nem lát, a vasárnap lesz a premier, de Palázs persze már tudja. Mert jó lesz, higgyetek el, jó, hát ők olvastak róla, meg az alföldit bírom, igen, sportcsarnokos lesz, arénás lesz, nem tudom hányat csinálnak belőle, de ez egy nagyszabású történet lesz. Arénás? Igen, valami nagy sportcsarnokos valahol. Azért nem is lesz az első Star Wars Star Wars-tól. Most leigazolt egy műsorba, ahol nincs? Így van, leigazolt egy műsorba, aminek nem lesz ott az első adásán, mert akkor van a hegedűs a háztetőn, amit az alföldi csinált, és hát baromi jó. Nem tudom, hányszor játsszák, ha valaki okosabb nálam ebben küldje, mert én is meg akartam nézni. De lehet, hogy csak egy ilyen egyszeri, vagy tudom, 3-4-szer adják elő, tehát ezt nem színházba csinálják, lehet, hogy nem lesz belőle sok. Azt mondja, hogy Zsóka, írd már meg nekünk, Léci, ha már ilyen ügyesen ezt hozzátetted, köszönjük, hogy mit tudsz erről, mert tényleg érdekel bennünket. Azt mondja, hogy gyorsan még egy-két Viber üzenet, csak így korán reggel, csak az én Zsomamát ne küldte valaki. Hát már késő. Erős körben az M3-ason Nyíregyházától Vásárosnamény közötti szakaszon, ez Csiga küldte nekünk, és valaki János popsiznál, szó szerint Laci. 15. kerület Honvéd kórház. Neki játszana velem? A 30. kerület viszonylat a kerékpára jól járható, azért egy vékonyabb pulóver elfér, fázosabbak vegyenek hosszú nadrágot, ezt Ben küldte nekünk. Aréna turné lesz ez. Aréna turné? Igen, van külön oldaluk, és ott látom, hogy nagyvárosok végig, és Papp László Sportaréna, Savary Aréna, Audi Aréna, Győr, Főnix csarnok, ezek mind. Wow, ez hát nagyon nagy menő. Na, valahova megpróbálunk akkor jegyet venni. Én azért azt megnézem, kíváncsi. Hát figyelj, hát ha összefutunk a turnén, az őszi kitelepülésen valahol, tényleg. És akkor este be tudunk ülni. Várjál, azt nézem, hogy hát... Na már el is küldte Anna. Köszi Anna, az előadásokat megnézte. Igen, elküldte. 23-a. Nem. Beülök az első sorba, integetek bucina. De gyerekek egyébként tényleg szóval lehet őt szeretni, vagy nem színpadon, annyira hát zseniális, hogy nagyon tehetséges, én nagyon nem is szeretem, ha bántják, mert a pacák nagyon jó. Szóval színpadon nem tudsz másra figyelni, ha ő bejön bármilyen színházi előadásra, tényleg olyan kisugárzása, meg aurája van. Tényleg jó, kíváncsiak a sztárban milyen lesz. Nekem a hajós hiányozni fog egyébként, az ő humora. Igen, meg ő nagyon más, mint a Majka vagy a Klau. Oké, kétszer játsszák csak? Tényleg? Az nem lehet. Hát Jani most olvasta ezt neked. Meg, hogy 8-10 előadás. 10-e, 16-e, 23-e, 30-e, 7-e, 24-e. Valószínűleg egy helyszínen játsszák kétszer. Van egy délelőtt, vagy mitten délután, igen. Egy esti előadás, aztán mennek tovább. Igen, valószínűleg ez lehet. Na majd megnézzük. Oké, na, hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetnek a hallgatók. Igen. A héten. Tegnap én játszottam, és ez egy jó játék volt. Nem miattam, hanem a játékos miatt. Szépen folyamatosan tolta, de a tiltott szavakat nem mondta ki, úgyhogy beúzták a pontot a kedves hallgatók. És 15-14. 15-14-re megyünk, tehát kell a hét, hogy egyenlítsünk. 15-14. Ők mennek. Na, megnézzük, kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te, jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello, ciao. Azt nézem, hogy... Laci. Laci, hello, Laci, honnan hívtál minket, Laci? Sziasztok. Hát most itt örvényesen álltam félre, megyek, dolgozok. Nincs ott a Hollywoodú valahol véletlenül? Kocsmában. Hollywoodú örvényes. Minden reggel meghallgattam, mikor a klasszon voltunk még, és mentem be hajnalba. Az fixen, 6 előtt 3 perce Hollywoodú örvényes, emlékeztek? Most próbáld a Petőfit, ott van a főnök, szerintem oda is megnyomta. Igen, Titus most ott zsipat mindenkit. Hollywoodú örvényes. Az egy családi kapcsolat volt, vagy soha nem derült ki? Nem, volt kettő, az egyik a Kozombolis, a zenétől felforra vérem. Távoli Uncsi tesó vagy? Igen, tényleg. Onnan nyíl egy kis jogdíj, onnan is jött meg a Hollywoodtól. Igen. Na, Lacikám, és mi a helyzet örvényesen? Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Dolgozol-e? Otthon vagy-e? Áruszállító vagyok. Most itt megyek Balaton Akalira. Na. A CDA-nak az árút. Ó, most romlott? Is. Jó van, ma mindenhol volt a csípünk kicsi, de én ezt szeretem. Én ezt szeretem. Ma már igazán keddi hangulatban vagyunk. Jó, szóval, hogy árut terítesz egyébként. Igen. És hányra kell ott lenned? Hát ő kötetlen, tehát ha akarom délután kettőkor is mehetek. Csak sokat várnak a kenyére, tudod. Igazából odaérhetek délután négyre, és nem lesz az a friss kenyér. Csak hétfő hatra várták. Majd esznek toszt kenyeret. Kenyér, folyékony kenyeret viszek, folyékony kenyeret. Tényleg? Aha. Na. Igen. Az jó hangzik. Oké, kivel játszanál? Hát én vagyok az, aki elpopsiznál Janit. Jaj, Jani, te vagy, aki elpopsiznál Janit. Már ilyenkor a reggel írtál. Igen. Hát egy magasak vagyunk, úgyhogy gondoltam, hogy talán egy kicsit fölé emelkedhetek, vagy éppen alá, majd meglátjuk. De nagyon korán írtad te ezt az SMS-t már, igen. Igen. Hát én már mikor 2:30-kor kelek minden reggel. Azért mondom, hogy emlékszem, nagyon kis korai rigó voltál te. Na jó, oké, akkor esetek egymásnak. Nem baj, ha vesztesz, hát, jó? Csak mondom. Sőt, nagyon kell nekünk a győzelem. Oké, akkor számolok, tessék, 3-2-1, tessék. Na, szereted a sört, vagy csak viszel, szia. Szereted is? Én inkább csak viszem. Viszed? Édesapám az nagyon szereti, én csak viszem. Tisztelted-e édesapádat? Inkább sörös? Rendben átadom. Inkább sörös? Hát inkább. A házasabb jellegűeket is szereti? Jó kérdés. Azokat szeretik. Azokat is szeretik. Kocsmázik is. Szereti azokat is. Ebben, hát most megisszana. Néha bemegy azért? Hát régebben volt rá példa, de mostanában... Volt belőle gondot van? Hát nincs ott állam semmi gond. Sose láttad részegnek? Hát egyszer-kétszer azért előfordult. Csak névnapokon. De mostanában már... Hát meg születésnek. Tudod, hogy van a névnapja most? Kiknek? Tudom. Viktor és Lőrinc, hallottam. Uh-huh. Te is ünnepled őket? Hát mondjuk, hogy megemlékezem róla. Húzz egy félre. Jó volt. Kis családi vonal, egy kis családba betekintés, apát hazajött-e részegen gyerekkorodban. Igen, történet. Kocsmába járt, de volt-e csatak részeg. Így van, oda vagy zavarbozó, vagy felhúzom vele, valami lesz, aztán nem lett semmi. Anyád verte, ezért apádat. Igen. Oké, én nem hallottam, itt többen írják, hogy kimondtad, én nem hallottam, én szerintem megadható az ajándékcsomag, szép volt. Hát remélem, de egyszer-kétszer majdnem behúzott a Jani. Igen, de nem volt nincs olyan... Kizárva, de én sem vettem volna észre, hogy kimondtam volna, visszahallgatjátok az a kis... Anna visszahallgatja. Laci, mi odaadjuk neked elsőre egy az ajándékcsomagot, bárcsak kimondtad volna, mert nagyon kell a pont, Jani mindent megtett, de... De hát ez most így sikerült, hát. Nincs ezzel baj, szép volt. Ne ami szép, az szép. Vagytok. Hát, hál' Isten, ideje most már egy évet mi is behúzzunk. Majd a végén úgyis bedobja Balázs, hogy univerzum császár. Valamit földobunk majd. Most már közeledik a karácsony, gyerekek, úgyhogy. Jó van, Laci, elbúcsúzunk, köszi. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello. Nem jellemző azt mondta, hogy nem jellemző. A más meg azt mondja, hogy igen, csak viszem. Tehát, hogy... Igen. Jó, figyeljetek, Anna visszahallgatja. Úgyhogy... Meglátjuk. Egyelőre 2-0. Igen, nem örülök. Nem biztos. Nem jó. Na gyerekek, csak mondjuk azon szülőknek, akik most ébrednek, hogy nem elfelejteni ma ünneplőbe öltöztetni a gyereket. Nem elfelejteni ma ünneplőbe öltöztetni a gyereket, mert szerintem minden iskolában megemlékezés. Így is. Minden iskolában megemlékezés, gyerekek névnapi megemlékezés. Kint az alakuló téren. Kint az alakuló téren ünneplés lesz, éneklés lesz. Kokárdát kell tűzni? Hát, vagy az még az sok. Az lehet egy kicsit sok, meg az már nagyon nyaller, de azért egy ünneplő, egy fehér ing azért az belefér. Hát szerintem egy 1000 sárga lufi azért illik. Fejenként. Jeles napra ébredtünk. Két jó barát együtt ünnepli a névnapját, gyerekek. Hát ma felcsúton ott. Ma felcsút fölrobban. Hát nálunk ott van az egész kerület ünnepel, persze, Szent Lőrinc. Igen. Ugye Viktor és Lőrinc névnapja van, és ezt egy hallgató kiszúrta, hogy közösen ünnepik a Viktorok és a Lőrincek a névnapjukat, még a Jóisten is egymás mellé sodorta őket. Igen. Hát mi ez, ha nem eleve rendelés? Igen, és ráadásul az idő is jó lesz, szerintem ideális lesz egy kis réten kéz a kézben futáshoz. Igen, az alcsúti alborétumból, ha játszolnak. Kis vasúltal, érted. Felzavarva a Szent János bogarakat. Igen, azok most már nagyon alszanak, ilyenkor már nem világítanak. Na jól van. Oké, lehet küldözgetni kis névnapi verseket, jó? Köszöntjük a Viktorokat és a Lőrinceket, gyerekek. Köszöntjük a Viktorokat, a Lőrinceket. Kicsi, kétsoros, háromsoros névnapi köszöntőket kérünk szépen. Legyen benne Viktor, legyen benne Lőrinc. Jó? Kicsi, apró kis, olyan, mint a húsvéti vers. Nem kell sokat írni. A legehelyesebb, legaranyosabb, legszellemesebb, legközéletibb az kap tőlünk egy ajándékcsomagot. Külön a naphallgatója mellé még egy ajándékcsomagot, jó? Köszöntsétek a Viktorokat és a Lőrinceket. Hát névnapjuk van. Igen. Tessék őket köszönteni. Lehet, hogy egy napvizsgálatot is majd. Nyugi, hozzád irányítom őket. Személyes adatokat nem adunk ki, hogy ettől azért nem kell félnetek. Így van. Nem adjuk ki. Senkinek nem adjuk ki az adatát, de tessék, hát ez egy jeles nap. Hát, azért ilyen ritkán van. Fú! Lehet benne ilyen. Vissza ez az ajándék. Lehet benne akár egy kisvasutas utalás is. Jó, rátok van bízott, drága hallgatók. Tessék nekünk szellemeseket írni. Hát szerintem azért fogás van a versikén, nem? Persze. Szóval lehet jót írni. 6 perc, pontosan 7 óra, jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 7 óra után 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sólyom szem jelentkezik, Laci valójában kimondta. Akkor dobjuk a reggeli bejátszásokban, már benn van. Azt írja Anna, kimondta. Állítólag, és mi nem hallottuk, úgyhogy mindjárt meghallgatjuk, ha a Zsülci megmutatja. Mondjuk nem vagyok nagyon szomorú, hogy kimondta. Hát, ugye, hogy egy-egy? Milyen füle van sólyom szemünknek? Hallgassuk csak, figyeljetek. Hát megszületésnek. Van a névnapja most? De már nem. Tudom. Na várj, most nem hallottam, nem tudtam, melyik az igazi hangod, meg melyik a rábeszélő. Ez a felvételi hangja. Ja, én azt nem rábeszéltem, várj, még egyszer akkor. Figyelj, hallgass. Hát megszületésnek. Tudod, de van a névnapja most? Kiknek? De már nem jellemző, valami ilyesmit mondott, igen. Bizony. De már nem jellemző. De sajnálom, de kár. Hát akkor viszont... Hey! Na jó, Jani! Szép volt, Jani! Szép volt, Jani! Köszönöm szépen, de ma ne engem ünnepeljük. Ez is igaz. Így van. Mert ma nem téged kell ünnepelni. Nem, hát. Ma jeles napra ébredtünk. Így van. Drága hallgatók, ma a Viktorok és a Lőrincek ünnepi a névnapjukat. Hát nem is jeles, hanem Viktor és Lőrinc napja. Igen, együtt. Úgyhogy mi is köszöntjük őket. Gyerekek, nagyon szép. És béke. Igen. Két fontos dolog. Igen. A kommunális nem értettem benne. Kommunális szívvel indulunk. Ja, kommunális szívvel. Kommunális, hogy odolod a szemétszedés, hogy gyűjtsen. Ráadásul környezetudatosság. Árasz magával a dal. Külön a műanyagot, papírt, üveget, ennyi. Kommunális. És szerintesse sokáig Viktorokat és a Lőrincet. Így is van. Negyes Viktor és Lőrinc nevű hallgatókat is. Negyes Viktor és Lőrinc nevű hallgatókat. Írjatok a buliról, ha már van terv, hogy mi lesz este. Igen. Nem, hát hogy kíváncsi vagyok. Biztos lesz valami. Érted? Igen. A nagyon jó kis versek jönnek egyébként. Biztos vagyok benne, hogy összefutnak majd valahol és jachtolnak. Vagy lehet, hogy jachtolnak. Mi van veled? Ma olyan félrebeszélés volt. Jönnek a hallgatói köszöntések is egyébként, tehát rendesen dolgozik a nép. Köszöntik vezéreiket. Kisvasúton jártam, Orbán Viktort láttam, vele volt a Lőrinc, a Kallernek, ő int. Kérdése a következő, meddig tart a menet, névnapotok alkalmából Moszkváig megyek. Jó. SMS-ek jönnek, igen. Igen. Lőrinc angyalt küldöm neked, tegye szebbé az életed, tegyen pénzt a zsebedbe, vigyen boldogságot a szívedbe. Vegyenek körül barátok, boldog névnapot kívánok. De szép. Nagyon szép. Nagyon szép SMS-ek jönnek egyébként. Viktor Lőrinc napja vagyon, ne idd magad nagyon agyon. Viktor Lőrinc kisvasutas, lesz még felcsút, nagy Las Vegas. Boldog névnapot kívánok. Van érte nektek. Érte nekünk, Laca, köszönjük szépen. Drága Viktor, drága Lőrinc, a nép már nem bús, nálatok van a bab és hús is. Köszönjük szépen. Ez Gabi. Gabi küldte nekünk az. Forgi ezt írta. Itt van Lőrinc, ő nem Viktor, jó barátja neki Viktor. Amit tud, az káprázat, megnyer minden pályázat. Jó a vége. Nagyon. Jöhetnek még a kis versecskék. Gyerekeket, ez egy jeles nap. Úgyhogy tessék ünneplőbe öltöztetni a gyermeket. Fekete nadrág, fehér zokni, fekete lakcipő. Ó, de jó kis virágcsokor, ha van, az nem baj. És felkészülni arra, hogy köszöntés lesz az iskolában. Lufik zászlók. Igen, neves napra ébredtem egy kicsi nemzet, még Balázsék is időben kezdtek. Viktor és Lőrinc neve napját ünnepli, szívünket a szeretet betölti. Vidám dallal az ajkamon indulok ma én is vasúton. Legyen szép nektek is, eme nemes nap, mondjunk értünk egy imát, mondjon értük egy imát a felcsúti pap. Oh. Köszönjük szépen. Nagyon jó kis versek ennek. Kérdezi valaki, nagyon jó. Holnaptól best of? Igen, nagyon szórakoztató az utolsó igen. adás. Igen. Gyerekek, nem beszarni. Uh-huh. De tényleg komolyan mondom, hát, ha az öncenzúra már ilyen szinten működik, az nagy baj. Tehát ha nem lehet ezen humorizálni és kicsi, hogy is mondjam, tulajdonképpen a koponyákba ütni némi léket, ugye nem szabad elfelejteni. Van egy nagyon jó mondás, amit én nagyon szeretek. Hogy a humora az elme szellőző ablaka. És ez tényleg így van. Kicsit szellőztetjük az agyunkat, nem? Ha már ebből baj lenne, akkor tényleg nagy baj van. De nem szabad, hogy az öncenzúra így működik. Igenis, ezt ma vettük észre. Sőt, egy hallgató elküldte. Így van, hogy ugye a nap gyerekek, hát azért erről lehet merni beszélni. Nem. Szóval, ha már erről sem mersz, és nem mersz ezen kicsit kikacsintani és röhögni, akkor tényleg nagyon nagy a baj, mert akkor az öncenzúra olyan fokra jutott, ami tényleg a végleges pusztulását jelenti ennek az országnak. Abból a szempontból, hogy úristen, nem mondom, nehogy baj legyen. Meg ne röhögjünk ezzel, mert egyébként miért ne? Hát ez egy jó gag, nem? Persze. Hát ne írjatok ilyet, hogy komolyan, hogy holnaptól best of smiley elnélkül, igen. Mert nem lesz best of, ha ezen se lehet, best akkor már semmi nem lehet. Belőle minket. Sok zenével. Akkor legyen best of tényleg, és akkor a fene megette az egészet, ne. De akkor mindannyian megérdemeljük a sorsunkat, mert akkor a fene megette az egészet, komolyan mondom, ha már nem lehet ezen egy jót röhögni. És tökre örültök neki, hogy a hallgató megérte, mert nem értettük azt, hogy kedreggel mitől van ilyen jó kedvünk, mitől vagyunk ilyen felszabadult, nem tudtuk, nem éreztük, és aztán megjött az SMS, és tudtuk, hogy tudatalatt mi is éreztük, hogy nagy napra ébredtünk ma. Az ünnep fénye ránk sugárzott. Csak annyit küldött, ez a nap más, mint a többi. Ezt te is jól tudod. Ez pontos régen. Egyébként igen. Hozhatunk meg... volna gitárt. Te. Van ez a nagyon szép mondás, és ez tényleg a tábor tüzesen itt előadtak. Vannak italok, még megkészítettünk, de kellett volna gitárt hozni, igen. Ahogy a sértődős nagy fiúknak egyébként tényleg csak annyit tud üzenni az ember, van ez a nagyon régi mondás, én ezt nagyon szeretem, hogy nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. És ebben rengeteg igazság van. Igen. Drága Lőrinc, kedves Viktor, névetok alkalmából én csak egyet kívánok, dagadjon a tárcátok. Miki küldte nekünk. Na jó van. Oké, készültünk még egyébként dalocskákkal, de most foglalkozunk a témával, ami szerintem baromi jó, és végre valami hasznos, de tényleg szeptember 1-ével egy új kormányrendelet lép hatályba, vagy vált hatályosa inkább, mert már tulajdonképpen múlt idő elhagytuk. A szakemberek bizonyos típusainak működtetését szabályozza, és magában foglalja például azt, hogy legalább 1 000 000 forint értékű biztosítással kell rendelkezniük. Na, ezt elemezgessük egy picit. Ez egy nagyon hasznos dolog. Hát ez olyan, mint a kaució, ugye? Inkább, mint az utazási, tehát az utazási irodáknak kell, ugye ott mondjuk nagyobb összeg, nem tudom, 50 vagy 100 millió forint, ha utazás szervező vagy, még ugye az is, mint a Green Travel-nél kevés volt, sajnos. Mint tudjuk, de legalább valami. Tehát bejön a szaki hozzád, megbízod a melóval, és ha elcseszi, akkor abból fizetnek? Igen, vagy a helyreállítási munkát abból fedezik. Ugye, ugye tulajdonképpen ez arról, van, arról szól, hogy ugye baromi kevés itthon a jó szakember, ha várnod kell, akkor hónapokat vársz, hogy mindenki, az asztalosok, a burkolók, mindenki meg van csúszva, aki lakást, házat épít, vagy felújít, azt tudja, hogy iszonyatos ember hiány, ha azt mondod, hogy konyhabútor, akkor az asztalos azt mondja, hogy február. És akkor örülhetsz, hogy egyáltalán be tud vállalni. Tehát aki most jó szakember itthon, az dögre keresi magát, de meg is érdemli, mert hogy nagyon-nagyon nagy munkaerő hiány van. És ugye ez a történet arról szól, hogy szeptember 1-ével a szakemberek bizonyos típusainak működését szabályozza, és kell, hogy legyen neked biztosításod, vagyis ha te elrontasz valamit, mint szaki, és neked nézeteltérésed van ugye a biztosító, vagy a szakival, akkor a biztosító egy bizonyos meghatározott összegig fedezi a te károdat. Uh-huh. De abból a pénzből, amit beadott a szaki. Abból a pénzből, amit a szaki magára kötött. Tehát ez olyan, mint amikor az autódra kötsz egy biztosítást, egy kötelező biztosítást, és ha te kárt okozol, akkor a te kötelezőt kifizeti a másik autónak. Ugye ez erről szól tulajdonképpen. De várj, ezt a szakinak oda kell adni ezt az 1 millió forintot, hát a biztosító letétbe. Igen, felé. Ez neki elviekben nem úgy van, mert most, én azt igen. úgy értelmezem, hogy letétbe kell helyezni ezt, igen, az összeget. Igen, tehát hogy az azért az más, hogy én bemegyek a biztosítós, és azt mondom, hogy ugyan még nincs ilyen, de én szeretnék magamra úgy biztosítást kötni, hogy ha teszem a Janinál a szobafestést, akkor maguk fizessék ki. Igen, mert hát az a baj. Nincs. Nem arról van szó. Hanem... Le kell tegye az 1 milliót. Nem kellett, nem. Szerintem vagy egy éves díjat kell fizetned, vagy egy havi díjat kell fizetned, tehát te kötsz magadra egy biztosítást, hogy te ilyen szakiként dolgozol. Én ezt így tudom elképzelni. Van egy általány díjad, de egy havi nem tudom X. Havi 3000, mondjuk. Havi 3000, évi nem tudom mennyi, és ha te hibázol, és ha az ügyfél be tudja bizonyítani, hogy ez nem olyan konyhabútor, erre hogy lett lerakva a burkolat, elrontottad a villanyszerelést, olyan károkat okoztál, hogy itt minden zárlatos és nem működik a világítás, akkor a károdat megfizeti. De ez 1 millió forintig terjedhet. Aha. Nagyjából egyébként egy házvilágítás, egy komolyabb konyhabútor, vagy. Tehát ez így nagyjából ez kiismerítés benne is van. Tehát neked van, a szakiknak lesz egy biztosítása, vagy kell, hogy legyen egy biztosítása, amit ők fizetnek havonta, évente szerintem, és ebből kvázi, ha káruk van, akkor azt neked nem a szaki fizeti letétbe, mint kaució, hanem a biztosító fizeti ki. Neked te elmész a biztos, azt mondja, nézzék meg, hülye volt, egy fordítva szépen. Rakta be a konyhabútort, nem abból a fából, vagy bútorlapból készült, fizetessék ki, de a szakinak nincs annyi pénze, viszont nem ronthatja el, érted? Azt, aki meg valahogy a biztosító az, vagy leveri, vagy emeli a díját, vagy nem tudom. Most így a hírből nekem nem derül ki, de szerintem nagyon fontos lenne az is, hogy például akkor is állja a költségeket, hogyha adott esetben a vállalkozó eltűnik, mert azért nagyon sok ilyen történetet hallottunk, hogy elvégezték a munkát, aztán soha később kiderült, igen, de utána kiderült, hogy nem jó minőségbe végezték, és utána soha többet nem vettem. Legyen a biztosító baja. Igen, csak ez nem, ez az én bajom, nem a biztosító baja, tehát hogy jó lenne, hogy ez is benne lenne, hogy a biztosítónak ekkor is kelljen fizetni. Nem csak akkor, amikor megvan a nyilvánvaló kár, hanem hogy mit tudom én, 1 vagy 2 hónap múlva, amikor például jön egy eső, mert mondjuk a tetőt csinálták, és kiderül, hogy rossz munkát végeztek, mert nem minden. Biztos van valami időintervallum. Hát, parkolsz az utcán, és beléd megy egy autós a parkoló autódba, de nem hagyott semmi cetlit, és eltűnik, a biztosító neked kifizeti a kárt. Persze, ha neked 2 hónap múlva elmegy a villany, és te odamész igazolni, akkor neked már nem kell előkeríteni, majd a biztosító előkeríti az embert, odamész, és azt mondja, gyerekek, hát itt volt egy lámpaszerelés, nem ég. Hajtsátok be, keresétek meg, nekem ti viszont a kárt fizessétek, tehát neked a biztosító felé kell majd menned, ez egy jó ötlet. Neked utána nem kell 2 hónap múlva hívogatni a villanyszerelőt, csak valakit találni, aki mondjuk megcsinálja meg a biztosítást, hogy legyen fény. Igen, tehát nem baj, hogyha a biztosító meg is találja egyébként a vállalkozót, mert sok esetben maga az, aki a vállalkozóval dolgoztatott, nem találja meg, akkor a biztosító nem találja ezeket az embereket. De ez egész... megtalálni, minek. Na, egy nagyon picit hagyjálok azért a másik oldalra, tehát hogy és mi van akkor, hogyha a számlanélkül fel... dolgozik mondjuk. Mert ugye az esetek nagy többségében feketén dolgozik, tehát az egész hogy lesz akkor fehér? Ezt még nem nagyon értem. Hát rákényszerítik a vállalkozót arra, hogy fizessen úgy be egy biztosítási díjat, igen, ami neki nyilvánvaló pluszköltség, hogy tegyük fel, ő igazából nem hibázik. Csak fizeti ezt az összeget. De miért a kötelezőt is így fizetett, hogy nem hibázol? A kaszkót is így fizetett, hogy nem hibázol. A lakásbiztosításodat is így fizetett, ha nem ázik be, akkor nincs mit fizetni. Tehát egy csomó mindent fizetsz azért, aha, hogy te nem hibázol. Hát fizessen, persze. Hát hány olyan elrontott munka van, amikor a szaki eltűnik, az a kivitelező az nem jelentkezik, nem találod meg, összehányja neked a melót. Tehát szerintem ez nem egy rossz rendszer. Aztán majd a biztosító levívja az emberrel. Van-e benne bónusz-malusz rendszer? Ez a nagy kérdés. Meg az, igen, az a nagy kérdés, hogy a biztosító lekasztingolja az asztalost? Referencia munkát kér? Amikor kocsi biztosítást kötsz, akkor megkérdezik, hogy vidéken laksz-e, hány éves vagy, hány éve van jogosítványod, milyen kategóriájú az autót, sportkocsira többet fizet, fővárosi vidéki fiatal vagy fővárosi fiatal vagy többet fizet. Tehát akkor ugye az asztalosnál is kell egy ilyet. Igen. Egy ilyen izét be kell egy ilyen rendszert vezetni. Ha korábban büntettek már meg, akkor veszítesz pontokat? Csak az a majom ezzel, hogy ugye ha én akarom igazolni, hogy elrontott, akkor nekem kell kötnöm egy szerződést az asztalossal. Áfásan kell azt kifizetnem, számlát kell, hogy adjon. Kvázi tulajdonképpen megdrágul a munka. Mi lesz? Az lesz, hogy inkább csinálj tesó feketén, hagyjuk a számlát a fenébe, ne ronsd el, mert megveretlek. Viszont nem tudom igazolni majd a biztosító felé, mert ki az, aki plusz áfáért fogja egyébként ezt bevállalni. Tehát, hogy érted, ami nem a rendelet a hibás ezért, hanem maga a feketén működő építkezés, hogy azért nagyon sok ember nem fogja kifizetni, hogy a biztosító egy majdani lehetséges kár után neki fizessen, mert ő az lebeg a szem előtt, hogy x százalékkal legyen olcsóbb, mert nem akarok számlát fizetni, csináljuk akkor tesó nettóban. Mert nem mindegy, hogy 1 millió vagy 1 millió, mit tudom, 270, mennyi most az áfa 27. 1 millió 270 a számla végösszege. Viszont a feketén csinálod, hát mehetsz te oda a biztosítóhoz, hogy csokom. Itt funérlemez van az igazi dió helyett. Hát mutassál számlát róla, mutassál szerződést róla, hát az nincs. Hát akkor csokolom, ott az ajtó. Igen. Na most ez nem a rendelet hibája, tehát maga a rendelet szerintem jó, csak hát azért a feketén történik a legtöbb dolog az építkezésben, nem? Hát egyiket a rendelet mindenképpen jó, hiszen a biztosítónak plusz bevétel és az államkasszának is a plusz áfából plusz bevétel. Tehát, hogy nagyobb ki jár jól? Ki? Az állam. De várj, az nekik mindenféle. Ja, ma Viktor is Lőrinc ja, napja van, járjon csak jól az állam. Hát, ez egy jeles nap van. Ma is mindöröki, ámen. Isten éltesse, úrunkat és főnökünket, és főnökeinket, inkább így mondom. Mondd, mire jutottál? De ezt most meg kell kötniük mindenféleképpen, vagy ez egy választható opció, mert ha ez kormányrendelet, hogy bizonyos szakmában, akkor ez kötelező. Ez kötelező. És innentől kezdve, ha én kötelezően befizetem a biztosítási díjamat, a havi x ezer forintot, azért, hogy én védve legyek, akkor adok majd számlát? Kénytelen leszel, hát mert kénytelen leszel, persze. Ez a része nem működik. Hát akkor elment a levesbe, mert befizetem pontosan így van. Na. Így van. Mert hát akkor itt nem csak az van egyébként ebben a rendeletben, hogy befizeted a kis biztosítási díjadat, hanem bizony számlázni neked, fogsz. Számlázni fogsz, persze. Az az érdekünk, hogy a biztosítás az éljen, tehát hogy legyen biztosítékod arra, hogy adott esetben, hogy elront valamit, akkor te visszakapjad a pénzedet, vagy a pénzed egy részét. Ehhez pedig kell az, hogy ti mindenképpen szerződjetek egymással, és számlás legyen a munka. Igen. Na, itt van, ami drága Petin, csak egy kettő darab mondatra, Németh Péter, aki rögtön el tudja mondani, hogy van ez. Hello, Peti, jó reggel, ciao. Ez most nem volt lebeszélve. Hello, jó reggel. Ez csak ciao, egy nagyon gyors kis villáminterjú. Tudod a témát? Biztos tudod, Anna mondta, persze. Igen, már persze, és igen, tudom, igen. Jól értjük, hogy akkor tulajdonképpen a mesterember fizet egy havi általányt, egy havi díjat, függően attól, hogy mennyi pénz folyik át rajta legálisan. Kvázi én meg, ha ő valamit elront, akkor megyek a biztosítóhoz, és a biztosító fizet nekem. Igen, itt pontosan erről van szó, hogyha ő kivitelezési munka közben saját anyagságából, vagy rossz alkatrészt építve, vagy nem tudom, tehát mindenképpen a szerelőnek, vagy a mesterembernek felróhatókból történik valami károkozás, akkor ott ugye sokkal európai módon most egy ilyen biztosítási háttérrel kell rendelkezniük ilyenkor ezeknek a cégeknek, szakembereknek, és így lesz majd fedezve az a bizonyos kár, amit ők a javítás vagy szerelés közben okoznak. Az reális, hogy persze most jó lenne, meg jó az ötlet szerintem, de jön Sanyi a burkoló, és azt mondom, hogy drága uram, mielőtt nekiállt, mutassa már meg a felelősség biztosítását. Hát az eldob mindent, az soha büdös életben nem látom. Vagy a kivitelezőtől kell kérnem, hogy van-e felelősség biztosítása. Sanyi, nem rád gondolt, Balázs, van egy burkoló ismerősöm kicsit. Tehát az eldob mindent, és soha többet nem jelentkezik. Hát, és 3 hónapot vártam rá, hogy jöjjön végre burkolni. Pedig egyébként ez valahol egy ilyen biztosítási, vagy akár kivitelezési kultúra fejlődés is, ugyanis külföldön ez már egy abszolút bevett dolog, sőt kisebb-nagyobb cégeknek ugye már Magyarországon is az ügyvezető igazgatója abszolút felelősségre vonható saját vagyonával, mondjuk egy PT esetében, hogyha ügyvezető igazgatója, KFT, vagy nagy cég ügyvezető igazgatójaként valamilyen neki felrohatókból rossz megrendelés, stb. Kárt okoz, erre is van már felelősségbiztosítás, az ügyvezetői felelősségbiztosítás, és kint külföldön Európa több országában már ez abszolút bevett dolog, úgy, mint Magyarországon orvosoknak, jogászoknak is szintén van, ott már szinte minden olyan szakmában, ahol kárt lehet okozni a megrendelőnek, arra kell, hogy legyen. Na jó, de hát akkor ez az egész szakma fehérítésével kellene, hogy járjon. Hát az építőiparnál nincs nagyobb nettózó, nem? Szóval ott mindenki, mindenki zsebben, mindenki nettóba dolgozik. Igen, mert ugye árbevétel függő, hogy hogyan fizetnek, stb. Mennyit, hogy sok mindent be kell majd vallani. Tehát igen, ez biztos, hát, hogy... Hát igen, akkor tudok biztosítást kötni, ha látják, hogy mekkora összeg folyik át rajta, mert ahhoz képest számolják ki, gondolom, a havi vagy az éves általánydíjat. Van melyiket erre példa, a mezőgazdaságban tevékenykedőknek már nagyon régóta Magyarországon van egyébként ilyen biztosítási támogatás, az állam kifizeti a biztosítás 50%-át, és képzeld, hogy minden évben milliárdok maradnak benne az államkasszában, mert senki nem jön a biztosítási támogatástól, és folyton kérdezgetik riporterek, hogy tehát hogy lehet az ennyi biztot hagynak, és akkor ott úgy általában a gazdáknak be kellene vallani pontosan mekkora földön, mennyit gazdálkodtak, mennyit hoztak, és azt mondom, hogy igazából jobban megéri nekik inkább nem bevallani ezt és felvenni a biztosítást. Hasonló dolog, ez is nem tudom, ezt egy villanyszerelő hogyan fogja majd megoldani. Plusz 21% átfával. Hát igen, igen. Írja egy hallgató, hogy megvan az asztal, és a vízszerelő betétlapot cserél, amikor átfúrta a csövet a falban. Jó, egyébként nem tök jó a rendelet, szóval ez tényleg nincs baj, ez egy átláthatóság okoz, biztosítja a lakásfelújítót, hogy nem jön valami kókler, meg vagyok egy kicsit védve attól, hogy valami hülye ott nekem tönkreteszi a világítást, vagy a burkolást. Csak hát kérdés tényleg, hogy a kivitelezők, vagy a károkozók, ugye, mennyire akarják majd, hogy lássa az állam, hogy hát rajtuk azért mennyi folyik át. Igen, hát ha bár gondoltok, ez egy megrendelő, ahogy mondod, a lakosság szempontjából, ez egy tök jó intézkedés. Mit érdekel minket, ugye most mondhatjuk így, hogy ki hogyan adózik, meg hogyan. Az a lényeg, hogy kiírunk valakit, aki dolgozik a lakásunkban, annak legyen megfelelő fedezete arra is, hogyha kárt fog okozni nekünk. Tehát ilyen szempontból nekünk megrendelőknek ez tök jó. Biztos, hogy ebben a szférában egyébként hoz egy csomó olyan változást, ami hát biztos, hogy nehezen kivitelezhető. Na, ez jó. Egyébként ez jó. Hát annyi kontársz, aki van, sőt, most még több, mert a jók azért nagyon sokan ugye elmentek külföldre. Hát tényleg egy asztalosra, egy burkolóra 3-4-5 hónapot vársz egy sima festőre is, mert olyan szintű emberhiány van. Peti, köszönjük, ez most csak ilyen gyors volt, rövid volt. Okay. Köszi, hogy elmondtad. Okay, jó műszert, hívunk hamar valami. Köszönjük Németh Péternek a CLB-től. Ciao, szia. Hát, hello, hello. Gyerekek, a vállalkozásodon átfolyó összeg után kell majd fizetni, akkor a gázszerelők közül egy nagy bajban van. Ajajajajajajajaj, hát ott nagyon nagy lesz a víz, de ma névnapja van, légy szíves. Jaj, most ne, de hülye ma névnapja vagyok, elnézést, ne haragudj. Ma névnapja van. Jó, most ne roncsuk el ezt a szép napot. Ma egy... Sötét felhők ide zavargatásával. Igen. Na, drága hallgatók, írjatok nekünk, jó, tényleg, amikor beléptetek a lakásba felkiáltással, jó, és akkor tudjátok, hogy mire gondolunk. Tehát amikor megérkeztetek átvenni egy munkát, amikor a kivitelezővel betoppantatok, mert házat építettetek, és ott állt a szaki, és hagyd ne én fejezem be a mondatot, amikor hazamentetek, és az asztalos valamit félreértett. Amikor a bulkoló, mint a Skynet önálló életre kelt, és azt mondta, hogy ne, ez nem lesz így jó, majd én tudom, hogy kell. És aztán hazamentetek, szembesültetek vele, hogy a külső térkőborítás azzal ő leborította a nappalit, mert azt gondolta, hogy ez a kő ugyanaz, igen, mint a külső. Háló. Kopás háló, jó lesz az így. Amikor a parkettás, amikor a festő, amikor az asztalos, amikor a tapétás, amikor a villanyszerelő azt gondolta, hogy már pedig ide kell még egy csinál. Jaj, de jó lesz volt, amikor a parkettások ott voltak nálunk, oda mentek, megcsináltak 2 óra alatt azt a munkát, amit aztán később kiderült. Kb. Egy napig szoktak a normálisak csinálni, aztán mondták, hogy egy picit csak az ajtó aljából kell majd levágnunk, hogy be tudjuk csukni. Úgyhogy... Pedig azért azt leszokták szedni, és leszelnek belőle egy kicsit, hogy csukódhasson. Így van, számladás nélkül távoztak, és soha többet nem beszéltünk velük, illetve nem is nagyon reklámoztuk őket, és őket ajánlották a padlószőnyegesek, hogy ők ilyen munkát végez. Na, várjuk az SMS-eket, tényleg hasonló jellegűket, jó? Tehát lakásfelújítás, házépítés után, amikor beléptetek a lakásba, és fejezzétek be a mondatot, jó? 0-23-111-111 az SMS számunk. Jövünk, ugye? Balázsék! Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után 43 perccel, gyerekek! Isten éltesse a Viktorokat, Isten éltesse a Lőrinceket! Névnap gyerekek, névnap köszöntő, így van. A rádiós program. Abszolút, így van, és hát úgy gondoltuk, hogy felelőnítjük, aztán majd meglátjuk, hogy majd visszük-e tovább. Most egyelőre ez egy kísérleti adás ebből a szempontból. Aztán nyilván, hogy holnap is fogunk ünnepelni, ha úgy döntünk, hogy megtartjuk a rovatot, hanem nem, hát mindegy. Nézzetek bele a naptárba, s lássatok csodát. S lássatok csodát, közös névnap. Kis dalokkal is készültünk, jöhet egy újabb. Hát persze, hogy jöhetem. Dalokkal is készültünk, hogy köszöntsük a névnaposokat. Szép csendes életem, csak a boldogban meg a szívem, a szállomáson a hallgatom a mozgó. Dili. Mit érek a Jó Dili? Filmjóni Jó Dili? Filmjóni Jó Dili? Azt éneked? Igen, szép a vasutas élet. Szép a vasutas élet. Van még egy második verszak is, film. Anita, hello, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Mit szólsz a kis dalocskához? Boldog névnapot. Boldog névnapot kívánunk mindenkinek. Így van. Boldog névnapot. Így illik. Mi újság, lakásfelújítás? Igen, kettő történetem is van, eszembe jutott. Az egyik az, amikor másfél-két évvel ezelőtt szúnyoghálót csináltattunk a lakásban, a nappali és a hálószoba ajtajára, és én akarom azt hinni, hogy ez csak egy buta félreértés volt, mert egyébként a szerelő, aki készítette, nagyon-nagyon jó fej, és nagyon tehetséges, és nagyon ügyes, de valami miatt úgy gondolta, hogy mi soha többé nem akarunk kimenni a hálószobából az erkélyre, ezért olyan szúnyoghálót rakott rá, ami hermetikusan lezárta a hálószobáját. Nem mondod. Egy sebe. De te azért nem kell túl sok ész. Nem tudom, mi történhet. Hát lehet, hogy csak egy görbe este után tervezte, fogalmam sincs. Jót röhögtünk rajta, aztán kicserélte olyanra, hogy ki tudjunk azért menni azon az ajtón. Aha, és... hát én nagyon jó fej volt, nagyon tehetséges, de nem ebben. De ebben is. Falazásban, igen. Meg akarta védeni a teraszt. Valószínűleg igen, úgy gondolt, hogy mit máskálunk. Ilyenretek ez a terasz, ne menjenek ide ki soha. Igen, meg hogyha nem tudjuk kinyitni, akkor ugye nincs meg annak az esélye, hogy bármilyen bogár, akár poloska is. Hát ne jöjjön be, hát fixálta, persze. A másik történet az, amikor... nagyjából egy hónappal a teljes lakás festés után elkezdett ázni valahol a fal, tehát vizesedett a falunk, a folyosó és a hálószoba, illetve a nappali egy része is érintett volt, és akkor hívtunk többféle szerelőt. Először hívtunk egy fűtésszerelőt, azt mondta, hogy szerinte ez nem az ő dolga, ő nem talál problémát a radiátornál. Akkor hívtunk utána vizeseket, akik először feltörték az előszobában a járólapot, utána feltörték a fürdőszobában a mosdókagyló alatt, illetve a fürdőkád egy részét is kiszedték, hogy ott megtalálják a problémát. Ott sem volt semmi, fogadjuk. Kicserélték a lefolyórendszerünket, és azt mondták, hogy kész. Majd elmentek. És akkor kettő nap múlva újra kezdett ázni az egész lakás, meg a fürdőszoba. Mindez egyébként, mondom, alsó hangon 240 000 forintos munka volt. Majd kiderült, hogy egy rosszul felszerelt fürdőkád csap okozta. És az folyt. Igen, az folyt. Csak egy zárójel, és nem hibáztatok senkit, a férjem szerelte a csapot. Na hát rajta tudsz majd. Volt felelősségbiztosítása, mert szeptemberre tökkel, hogy legyen. Nem, lakásbiztosítás volt, úgyhogy ez így rendben. De a végén jól jártatok mellett, végül is egy jó békülös szex, és a gyerek abból jött. Elmondhatnám, hogy ez a történet vége, de nem. Igen. Ugye arról beszélgettünk, hogy ha elront valaki valamit majd ezen túl, akkor fizet a biztosító, köszönjük. De nem mindenhol, tehát nagyon fontos, hogy a villanyszerelőkre igaz ez a biztosítás, illetve az ivóvíz és szennyvíz bekötést végző vízszerelőkre vonatkozik, valamint az energiahálózatra csatlakoztatást végző villanyszerelőkre. Felelősségbiztosításuk kell, hogy legyen, kifehéredik ugye az építőipar, nekem lesz felelősségbiztosításom, te pedig behajtod a biztosítónak kárt, én pedig fizetek egy havi áttalánydíjat. Hát ez normális országokban ez gyönyörűen működik, itt majd azért kérdés, hogy az ember hogy dönt, legyen inkább biztosítása, vagy nettóba készüljön el ugye a munka. Egyelőre még sokan a nettó mellett fognak dönteni, szerintem. Okosba. Nagyon jó történetek jönnek, készítette a lakásunk, már csak a villanyszerelő szerelvényezése volt hátra, este megyek átvenni a munkát, és csont sötét van, kérdezem, mi van, azt mondja, nincs gond, csak elfúrta a főkábelt. Hát ez hol gond. Igen. Nekünk a vizes vállalkozó csak egy dolgot hagyott ki az építésnél, egy visszacsapó szerepet, aminek hiányában pár éve visszajött a szennyvíz nagy esőzéskör a pince WC-n keresztül. De legalább van padlófűtéshez használható elosztó szerelvényünk, bár nincs padlófűtés. A vállalkozó természetesen eltűnt. Családi házat újítottunk fel, 100 centis épített zuhanyt akartunk burkolás után, 98 centi felül, 96 centi maradt zuhanyajtónak, 120-as tükörnek a helye 119,7 cm lett, irendelhetünk másikat. 450 000 forintos kazán beszerelésre után elfelejtették levenni egy kupakot, kéményből esővíz meggyűlt benne, beüzemeléskor derült ki, hogy tönkrement. A javítást legalább a szerelő kivizette. Főzőlap beüzemeléskor derült ki, hogy a behúzott három fázisból kettőben nincsen áram, és a nullás vezeték túl vékony, vékony, konyha már összerakva, most vészhetik az egészet, hogy megtalálják, hol a hiba. Persze, aki csinálta, eltűnt. És még sorolhatnám, nekem a tanulság építkezni itthon soha többet. Hát vagy egy jó kivitelezővel, vagy jó építés vezetővel. Na, ebben az esetben tényleg jól fog jönni ez a biztosítás. Ha volt számla, igen. Nálunk az aranykezű burkoló úrnak nem sikerült színbe lerakni a gránit járólapot, gondolták, semmi baj, rámentek a kiálló részekre csiszolóval, így helyenként matfoltos az alapból fényes felület. Megígérték, hogy visszének és kicserélik, amit elcsesztek, nem kaptak egy fillért sem azért a munkáért, ennek ellenére 10 éve nem jelentkeznek. Mondjuk ennyi idő alatt már valaki mást hívhattál volna, akkor az eltett pénzből. Igen. Egy áramlott párelszívó miatt hívtunk egy szerelőt, nézegette, csóválta a fejét, azt mondta, a kapcsoló rossz, ki kell cserélni, kivette, elvitte, ígérte, hogy holnap az újja jön, azóta is várjuk, én hiszem, hogy még jön, ennek már 10 éve. Hogy türelmes, hogy marád. Kicsit megrácosodva, kicsit megköszönve, csak ne hívjunk valakit, biztos visszajön. Igen. Nálam, amikor megláttam nagy klasszikus a burkoló munkáját, mondtam, hogy az nem lesz jó fel, de a válasz az volt, holnapra kiegyenesedik. Másnap apukám hozta a helyre. Széket még mindig nem tudok végigtolni a padlón, anélkül, hogy 5-ször meg ne akadna. Móni küldte nekünk. Figyelj, nagyon jó. A fürdőszoba burkolása után jött a villanyszerelő szerelvényezni, a terveke rajta volt nagybetűkkel, hogy nincs a tükör mellett borotválkozó konnektor. Megkereste vésővel, nem találta meg, mert hogy nem volt. Mikor számon kértem, hogy ez mi válasz, úgyis olyan flancos ez a lakás, majd a burkoló kitalál valami. De jó. Ez Laci küldte nekünk. Háztartási helység letelése festés után vették észre, hogy a lámpahelye oké, csak a kapcsolót nem tették, úgyhogy lehet újból vésni az egészet. Gáztűzhely fúvókat csere nem igen ment, kínlódott, szentségelt egy órát, aztán fogta magát és elment. A tűzhely darabokban maradt, még szerencsé, hogy az albérlői volt. Nekem anyukám autójának a belsejét gyújtotta fel úgy egy lakatos hegesztés közben, nem teljesen ideillik, de jó, hogy teljesen kiégett a kárpit, majd telefonált, hogy lenne egy kis szépséghibája az autónak. Ja. Egyébként jó, hogy megcsináltuk, jó, csak pici kis nem számít. Jó. Amikor beléptem a lakásba, láttam, hogy a kőműves átvágta a tetőgerendát, mert a kéménynek az útjában állt. Ez Judit küldte nekünk, gyönyörű. És tudod, mi van egyébként, hogy ami 10 ilyet elolvasod, és az első 3-an még röhögsz. És aztán egyre jobban befeszülsz tőle, és egyre idegesebb leszel. Tehát ez például ez a duma, ez a majd holnapra kiegyenesedik. Tehát, hogy nem mondjanak már ilyet, mert nem jó fej, nem vicces. Igen. Nekünk a kőműves a burkolás rontott el úgy, hogy a kád előtti részt rosszul burkolta le csempével. Mikor szóvá tettem, azt mondta, ide úgyis szőnyeg jön kilépőnek, majd az eltakarja. De igazad van, tesó. De igazad van, tényleg. Itt van még egy hallgatónk, aló, jó reggel. Jó reggelt, sziasztok! Hello, Kati, nálad mi történt? Hát nálunk bevakolták a fürdőszoba ablakát, úgyhogy nem nyílt ki. És szóltam a kőművesnek, hogy ez nem így lesz, jó? Azt mondta, minek akarod kinyitni, itt úgyis meleg kell, hiszen fürödtök. Csodálatos. Ez a legszebb, mikor meg is magyarázza. Igen, de nem ez volt benne a legszebb, hanem sok mindent elrontottak, csempét, másik ablakot, egyebek, nem érdekes. A lényeg az, hogy amikor a következő alkalommal érkeztem, köszöntöm, jó reggelt kívánok, akkor ezt hallottam a fürdőszobából, bocsánat, a csúnya szót majd kihagyom, a G-be itt van ma. Korán jöttél? Hát miért nem volt még valami dolgod, amit el kellett intézni? Hát, nem ez volt a problémája, hanem hogy egyáltalán megérkeztem. És mi lett az ablakkal? Hát újra csinálta természetesen, de hát abból nem nagyon sok köszönet van azóta sem. Tehát nálunk sincsen 2 egyforma magas pontja a háznak. Hát, nincsenek, tehát ezt a kőművesek tartják egyébként, hogy 3 dolog nem létezik a házban, vízszintes, függőleges és párhuzamos. Hát, ez nagy klasszikus, igen. Igen. Köszi, hogy elmondtad, kitartás, ciao, puszi. Igazán nincs mit, sziasztok. Hello, ciao, köszönjük szépen. Na jó, hát minden esetre meglátjuk, ez egy jó rendelkezés lenne. Meglátjuk, hogy a kivitelező köte, ugye felelősségbiztosítást, mi van, ha bemondod majd ezt egy vízszerelőnek, illetve ki az, aki inkább a 27%-kal többet árat választja. Kedves uram, ha maga többet akar fizetni, hát fizessen többet. Igen. Jövünk nem sokára, 6 perc, pontosan 8 óra. Itt vagyunk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 8 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Milyen időnk lesz, Feri? Mondj valamit, röviden. Sokfelé napos időre ébredünk. A Dunántúlon lehet a déli tájakon egy kis futózápor. Nagyon szépen köszönjük. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Már aki most ébred, ugye? Igen. Már aki most ébred 8 óra után. Hát a névnaposok mindenképpen ünnepelnek ma, majd a gyerekek. Feledkezzünk meg róluk. Ugye egy kísérleti adás a mai, mert hogy egy régi nagy rádiósát, mondjuk úgy panelt emeltünk be most a névnapi köszöntést, és hát ma ünneplik ugye a névnapjukat. A Viktorok és a Lőrincek? Hát, Isten éltesse. Ráadásul egy napon gyerekek, hát micsoda jeles napra virradt az ország, gyermeket ünneplőbe öltöztetni az iskolában. Valószínűleg névnapi köszöntés lesz. Viktorok, Lőrincek, és egy napon ráadásul. Egy napon. Fantasztikus. Valamit tudtak a naptárkészítők. Én nem tudom. Ma mindenki tegye el az autót, és menjen vasúttal. Ez egyben a nagy magyar vasút napja is. Egyben. Igazából, igen. Nagyon jó SMS-ek jönnek egyébként. Megromlott a dinnye, szép napra virattunk, végre névnapos Lőrinc és Viktorunk. Ahogy egy régi közmondást tartja, remélem a kisvasutat 10 év múlva két vezérünk hajtja. Köszönjük szépen, ugye kértünk tőletek névnapi köszöntést, ha már ilyen jeles napra virattunk. Igen, mondtad, hogy kísérleti adás. Így van, lehet, hogy holnap is lesz, nyilván holnap is lesznek névnaposok, meg azután is. Aztán majd meglátjuk. Hát tudom, hogy mi 10 után leülünk, szépen átbeszéljük a dolgot. Nem, a fialának volt egy ilyen mondata, hogy minden adás kísérleti adás, minden adás utolsó adás. Sose lehet tudni. Egyébként ez abszolút jellemző, igen. Szigetszent Miklóson a Csepeli úton Csepel felé a Városközponttól az M0-ás körforgalomig áll a sor. Ezt Tomi küldte nekünk. Köszönjük szépen. És két autó ütközött a Hungária körút és a Salgótarjáni úti kereszteződésben a stadionok felé alakul a dugó. Perec írta, valamint Aszód és Gödöllő között a 35-ös kőnél a személygépjármű gyalogost gázolt. Az utat teljes szélességében lezárták, forgalmat megállították, csak a buszokat engedik át. Budakeszi elesett ezen a jeles napon, írta nekünk Gala. Köszönjük szépen. Csepeli-sziget is meghalt. Halásztelekről nem tudunk felhajtani. Egy órája állunk már. Írta nekünk Jozsó, aki még azt is hozzátette, hogy csókoltatom a kedves nejem. Na és ha már jeles napok, kettő hét múlva, éppen ilyenkor Sopronban leszünk. Mert hogy két hét múlva megyünk kitelepülésre, 18. az első állomás, Pécs, utána Sopron, Székesfehérvár, Eger és Debrecen. Pontos helyszíneket később mondunk. Természetesen. Szóval mikor kapjuk meg? Hát én azt is lassan mondani. Szerintem egyeztetés alatt áll. Igen? Tudod, ilyenkor azért a városnak kell egy ilyen területfoglalási engedély, amíg azon nincs pecsét, mert nyilván megvan, mert egyébként nem indulnánk el, csak amíg nincs pecsét, addig nem lehet mondani. De jó lesz, már nagyon várjuk, és reméljük, hogy nagyon szép idő lesz majd. Igen. Nagyon szép időre virradunk majd azokon a napokon. Akkor is. Írtunk valaki SMS-ben, boldog névnapot, Pest Lőrinc. Nagyon szépen köszönöm a Lőrincék nevében. Igen, ez jó kis SMS volt. Mi csókosok vagyunk. Na, nem tudom, láttátok-e, vagy mi nálunk itt megy, de hát nem tudtunk rá figyelni, egy hallgatónk viszont észrevett és elküldte nekünk, hogy szintet ugrott az Ékszer TV. A kedvenc csatornám egyébként, ugye ezt már többször behoztuk, hogy végre van valami. Már csak egy darab van, mindjárt elviszik. Végre van valami, tényleg van valami karátszáma. Ennél sokkal durvább a történet. Ugye az Ékszer TV az arról szól, hogy erről mi már beszéltünk régebben, ugye itt betelefonálhatsz, és hát hihetetlenül gyorsan inflálódik ott minden, mert egy 1 milliós ékszer néhány perc után már 3600 forintért elvihető. Ugye bizsúról van szó, meg aranyról, meg hát nem tudom, miket ígérnek, de azt látod ugye sokszor, hogy kikiáltási ár, ugye nem tudom, mit tudom, 32 000, de neked csak most 4 000. Így van valamit, hogy utolsó darab, már csak 5 van belőle. Lőle, és látod, hogy csökken, ezáltal generálják a vásárlást. Így van, nálunk otthon egyébként a tévén, illetve nem is nálunk, hanem még édesanyámnál így rá volt hívva a már csak felirat, az így beleégett a képernyőbe, mert gyakorlatilag mindegyiknél ez szerepel. Már csak 4, már csak 3, már csak 3, Tehát, hogy azt érezd, hogy nem maradsz, vagy nehogy lemaradjál róla. Az évszázad üzletét. Az évszázad üzletét akarod megkötni, felkeltik a vásárlási lázadat, és hát remegő kezű kisnyugdíjasok az utolsó forintjukat elköltve próbálják az unokájuknak megszerezni azt a kis bizsút, ami egyébként, drága unokám, ez 1 millió lenne a boltba, de én megvettem neked, ugye, mit tudom én, hát 3000 forint. Mert hogy itt szettekről beszélünk, a fülbevallom elé kell előbb mindenképpen a nyaklánc is, meg a diadém is, illetve a karperec is, az óra is az. Na hát mondhatni tulajdonképpen, hogy szintet ugrottak, hogy ez most fénysebességgel történt, egy hipertérugrással, nem tudom, de szintugrás. Mindenféleképpen. Ugyanis megint egy ékszerről van szó, méghozzá egy medárról. De nem akármilyen medáról. Ugyanis így nézett ki a hirdetés, aztán majd mondjuk, hogy mit látunk a képen, mert a kettő együtt él meg igazán. Ismételten szóltak a kollégák, hogy élő kép most ebben a pillanatban sikerült ismét. És íve itt van. Élő kép harangozza be a műsorvezető, ugye, remegő hangon. Jézus szíve medált akarnak ők, ugye, értékesíteni, ami szenzációs. A háttérben az érintette. Így van. Igen, háttérben Jézus. Az érintette, ugye látunk egy Jézus képet. Nem a kisnyugdíjas, a Jézusa. És látunk előtte befotózva, ugye, Photoshoppal egy medált, Jézus pedig, ugye, hát kitartja felénk a kezét. És ami ebben a megdöbbentő, amit mond a műsorvezető... Még mindig nincs meg az engedélyünk. Kérem, még ne hívjanak, mert elképzelhető, hogy nem tudjuk bemutatni, de terveink szerint szeretnénk. Az engedélyt még nem kaptuk meg. Tehát még hiányzik 4, jelen pillanatban 4 bíborosnak az aláírása, hiszen ismételten szóltak a kollégák. 4 bíborosnak az aláírás, és azt látjuk, ugye, hogy élőkép a Vatikánból felirattal, ugye mutatják a medált, ami hát egy Photoshoppal van rárakva egy Jézus képre, nem élőben lógatja be a medált. Ami nem egy egyszerű Jézus kép, hanem ezek szerint a Szent Péter Bazilika egy falfreskója. Majd közben látod a feliratot, hogy élő műholdas kép a Vatikánból. És azt is látod, hogy a pápa áldásával majd ez a bizonyos, ezen most nincs, de az előbbi képen rajta van, hogy amikor mutatják ugye magát a medált, hogy Jézus szíve medál a pápa áldásával. A pápa áldásával Jézus szíve medál. De még van 4 óckodó bíboros, aki nem akar belemenni még a buliba. Majd élőkép a Vatikánból, és a következő pillanatban azt hiszed, hogy tényleg kapcsolják a Vatikánt, és látod a Sixtus kápolnából, ahol 6 bíborosot MMA-zva próbálja eldönteni. Tenni, hogy egyébként az Ékszer TV-hez hozzájáruljon-e, és aláírja, hogy a Jézus szíve medált eladhatják-e, vagy megmutathatják-e, vagy nem. Tehát egyébként a konklávé, ami csak a pápa választásnál szokott összeröffenni, most az Ékszer TV kedvéért, és a Jézus szíve medál kedvéért összejött. És már majdnem kialakult egy teljes egyetértés, de volt 4 renitens bíboros, aki nem akart az Istenésre rábólintani. És úgy látjuk egyébként, nem látjuk, hogy mi tartja ezt a medált, meg a nyakláncot, valószínűleg akkor két oldalon szintén két bíboros vagy. Igen, és ugye az élőkép a Vatikánból, ez egy Jézus kép, és hát a medáról is egy fotó van, összemontírozva egy Jézus képe. De persze nem mutathatják meg élőben a medált. Igen. Mert hogy még 4 bíboros egyébként tértechnikával bontogatja a másik 6-ot, aki már ugye aláírta, de az a 4 az nem akarja aláírni, ezért ott egy kumite zajlik éppen. És várják, hogy fehér vagy fekete elképesztő. Hogy élőkép most ebben a pillanatban sikerült ismét? És íve itt van. De mi az, hogy élő kép sikerült ismét, és mutatnak egy fotót? Tehát azt mondja a műsorvezető, hogy élő kép ismét, és mutatnak egy Jézus képet. Engedd tovább, nézd meg a képet, mindjárt megcsillan a kép. Még mindig nincs meg az engedélyünk. Ahogy a bíborosok elmennek a kép elő, figyelj. Kérem, még ne hívjanak, mert elképzelhető. Jézus szíve szent medál. Hogy nem tudjuk. Élő kép a Vatikánból. Ott megy a fény. De terveink szerint szeretnénk. Hát az a bíborosokról visszaverődő fény. Valaki meglőtte. A rákász diszkó fényeivel. De mert élőkép a Vatikánból, a Szent Péter Bazilikából. Na. Itt azért... Bevitték a bazilikát. Hát azért elég komoly konkrétumok vannak. Tehát, hogy itt nem ez a... Élőkép a Vatikánból, a Szent Péter Bazilikából? Igen. Aha. Hát ben vannak a Szent Péter Bazilikában ebben a pillanatban. Nem. Egyébként abban a Szent Péter Bazilikában, ahol éjjel-nappal ilyen több száz fő sorok állnak. Igen, be se tudsz jutni. Plusz érte, tehát a Vatikán kamera egyik... fényképezőgép használta, némiképp hol látod. És közben az Jézus szíve medál a pápa áldásával, de nincs élőkép a Vatikánból, a Szent Péter Bazilikából, se a Sixtus kápolnából, se honnan nincs élőkép, mert egy medált látsz. Igen. Egy Photoshoppal. Igen. A Vatikán bármelyik kis szobájában, vagy a pápa lehet háló egyébként szobájában ezt meg tudták volna csinálni. De sajnos nem. Nekik a Szent Péter Bazilika kellett. Így van. Picit nyitna a kamera, az operatőr lenne ennyire leleményes, biztos, hogy látnánk a főoltárt. Sőt, Szent Péter sírját is. Na most ez egy érdekes kérdést vet fel egyébként. Morális szempontból több mindent szerintem. Hogy az anyjukban meg? Hogy az Isten büdös farkában megy? Egy talás picit sokó. Megburítottad a labdát? Hogy az Istenben menik, ezt megcsinál. De nem úgy értem. Tehát, hogy ezt egyébként tehát az NMH ezt nem kell, hogy szabályozza? Hogy ne, tehát, hogy ez nyilvánvalóan teljesen egyértelműen egy olyan termék bemutató, ahol 600 ezeres edényeket adsz el úgy, hogy egyébként 20 ezer forint. Tehát itt nincs élőkép a Vatikából, a Szent Péter Bazilikából, nem Jézus szívem áll, nincs pápai áldás, nincsenek bíborosok, tehát nyilvánvalóan teljesen egyértelműen a műsorvezető hazudik. Hazudik. És értékesíthetsz te valamit úgy egyébként, hogy nem mondja azt az NMHH, hogy gyerekek, állj, tehát oké, hogy Jézus szívem medál. Úgy hívjátok, hogy akarjátok. Igen. Tehát ez rendben van. Hívhatjátok tényleg. Tehát teljes, bárminek. Na, de nem mondhatjátok azt, hogy a pápa áldásával, és nem mondhatjátok azt, hogy négy bíboros még birkózik. Hát azért nyilvánvaló hazugságot nem mondjatok. Nem lehet. Miért nem támadhat? Miért azért, nem? Mert ki van írva, majd hogy? Ha visszajön. Hogy adásunk vissza... fiktív. Nem, ki van írva. Az engedélyt, hogy nem kaptuk cirkónium, tehát, hogy miből van, és hogy 4000 forint, érted? Ez a medál egyébként ér 4000 forintot. Na, de az a rész, az persze igazság, meg nyilván a telefonszám is igazság. Így van. De nem látok sehol egy csillagot, hogy kis csillag a szöveg mellett, és alul meg azt, hogy hazudunk. Tehát, hogy... Én értem, persze, tehát ő nem mond más, meg ugye tehát tulajdonképpen itt már nem abból van nekik az árbevétel, tehát maga az ékszertében brutális árbevétel, mint 2 vagy 3 milliárdos árbevétel, hát gyerekek, a nyugdíjasokat. Hát persze. Szegények, hát egy bizonyos szinten a hormonális változás. Kamikám, én vagyok az. Nem kell még visszahozni a bakturálót. Nézed most az ékszertévét. Hát csak 3 darab van belőle bazilikából. Oké, okay, hát kérdezem én. Gyerekek. Oké, okay, akkor de most őszintén mit gondoltok erről? Tehát az a hülye, aki megveszi, bocsánat. Vagy azt mondjuk, hogy igen, én el tudom adni, hát gondolkozzon az, akinek én ezt ajánlom. Oké, nem mondhatnám, hogy a pápa áldásával nem hazudhatok, de igenis, ha valaki ezt megveszi, akkor magára vessen. Nem. De miért? Ezek a hiszékenység, hiszékenység vámszedői, tényleg. Ezek azt csinálják, na, hogy elhitetnek valamit, ráadásul tényleg ilyen kedves idős asszonyokkal, meg idős emberekkel, akiknek tudják, hogy ezek sokat jelentenek, ezek a hívószavak, hogy a Vatikán, Bazilika, Jézus, pápa. Érted? És pápa, és ezek a hívószavak náluk. Érted? Ott vannak szépen minden egyes misén, érted? Olvasgatják a kis bibliájukat, az életüknek ez a része, fontos nekik. Megtalálták a hívószavakat, és utána pedig benyomnak egy ilyen ordas nagy hazugságot. De nem lett becsapva, mert ő 4000-ért vett egyébként az a része az, igen, de neki Vatikánból, a Szent Péter Bazilikából. De neki ez egy szent medál lesz, érted? Az igaz, de ez az élőkép nem a Vatikánból van, hanem itt van a Baross utca, nem tudom hány számból, egy földszinti lakásban, amit berendeztek stúdiónak, vagy mit tudom én. Menjünk már tovább, hogy megkapják az engedélyt. Most már nem, ez a félperces bejátszónk van csak, tehát igazából itt nem, itt kiabál ugye a műsorvezető. Nem, a végén tehát nyilván berohan egy szűspök, és belesúg valamit, a négy bíborosnak az aláírása. De mi ez jelzik a négy bíboros aláírása? Tehát nem értem, hogy... Hát mert itt néhány 12 bíboros van, biztos. Azért oké, értem, de mi, hogy bemutathassák? Hogy szent lesz, hogy a pápa áldása rajta van. De a pápa áldása rajta van, de a bíborosok még nem egyeztek bele. Igen. Tehát nem jön ki, tehát mihez kell, hogy bemutathassák? Ahhoz, hát közben bemutatják. Na de onnan rajta van a felirat, hogy a pápa áldásával, érted? Hát ott van a felirat, hogy a pápa áldásával. De árulhatod-e? Tehát a pápa már megáldotta. Akkor én amikor voltam például, akkor déd nagyanyánknak hoztunk egy olvasót, ami pápai áldással bírt, hiszen ott vetted benne a Vatikánban. És ők mondják is, hogy mit én minden hétfő reggel a pápa végigmegy a bazársoron, megáldotta és kész, érted? Tehát én tudom, hogy olyat vettem a dédinek. Azért fura egyébként, mert hogy ez pont fordítva, tehát hogy azt tényleg én sem értem, most már úgy mondjátok, hogy ha már a pápa megáldotta, kit érdekelnek a bíborosok? Hát na ezt mondom, hogy mire várunk a bíboros? Hát hogy lehet-e az Ékszer TV-be árulni, ahhoz kell az engedély. De ott van, hogy most 4500 forint, hát árulja. De még nem. De nem engedti, azt mondja a műsorvezető is, hogy még kell. A kollégák, hogy élő kép most ebben a pillanatban sikerült ismét. És íve itt van. Az élőké. Még az nem lógat, nem lógatják be, az is egy fotó a nyakláncról, tehát az nincs oda belógatva. Nincs meg az engedélyünk. Milyen? Ugyan, kérem, még ne hívjanak, ne mert hívjanak. Elképzelhető. Ne hívjanak még, mi nem adhatjuk hogy el. Nem tudjuk bemutatni, de terveink érted? Szerint nem szeretnénk. Lehet árulni, tehát ez itt van. Ne hívjanak, mert nem tudjuk bemutatni. Tehát igen. Az egésznek semmi értelme, amit van. Ne hívjanak, mert nem tudjuk bemutatni. Élőkép a Vatikánból a Szentpéter Bazilikában, itt van, mutatjuk. De nincs meg az, érted? Tehát az egésznek tulajdonképpen lehet, hogy semmi értelme. Totálisan az egészet itt arról van, hogy nincs még meg az engedélyük ahhoz, hogy élő adásban hazudjanak a tévénézőknek. Ez még legalább négy íboros a vásárló kedvet, hogy itt van a pápai áldásos medál, nincs még engedélyünk rá, hogy áruljuk a négy bíborostól, de te már készülsz, meg akarod szerezni, és amikor azt mondja, hogy csávó, mert valószínűleg azt fogja de mondani. De mit mondott a pápa? Megáldom? De a pápa azt, hogy már megáldottam. Kérdezzétek meg a bíborosoktól. Érted? Ha Viktor aláír valamit, akkor kit érdekel, hogy Tóninak tetszik, vagy nem. Hát nem. Na mondjuk jó, más. Azért Lőrincet meg kell kérdezni, ráadásul ma névnapja van. Más van a foci. Hogy fogalmazom a névnaposok? Viktor és Lőrinc. Csak lehet kapni a Vatikánban szent medálként, érted? Itt most arra kell az engedély, hogy Magyarországon árul. Mi történik? A kisnyugdíjas ül, nézi a tévét, és meg akarja venni, és végre azt fogja mondani a csávó, hogy megvan a negyedik engedély, és egy pillanat alatt el fognak vinni belőle 15 000. Na de ez a bajom vele. Egyébként egy hallgató elküldött egy linket, hogy hogy az AliExpress-en ezek körülbelül ilyen egy dolláros kis nyakláncok. Nagyjából, tehát hogy elküldte a linket. Megállva. Tessék? Nincsenek megállva. Ez az. Na jó, de oké, tehát most a hazugságot félretéve, azért közben az is hibás, aki ezt az egészet üzemelteti. Érted, hogy mondom, aki igényt formál erre, és megveszi. Tehát, hogy tehát te bemész egy termékbemutatóra, és elhiszed, hogy 800 000 forintért neked meg kell venned egy egyénkészletet, nyugodtan mondjátok el, nem így van, vagy ti azt gondoljátok, hogy nem hibás a nyugdíja, szerintem egy kicsit hibás. Persze a hiszékenységre alapoznak, persze a hitükre, a meggyőződésükre, az életfelfogásukra, de könyörgöm, ők tartják el ezt a tévét. Tehát ők azok, akik megrendelik, igen, mert, igen, csak meg, mert megved. Igen, tessék? Nem lenne ilyen tévé, akkor nem vennék. Na de ezért kezdem, hogy morális szempontjából ki a hibás? Aki azt mondja, hogy fia, árulom, döntsd el, hogy megveszed-e vagy nem, vagy az nem hibás, hanem a kicsit, aki ezt az egészet üzemelteti, működteti, és csinál egy évben, mint 2-3 milliárdos árbevételt, azért, mert elhiszi, hogy valóban a Vatikánban még várnak 4 darab bíborossal. Szerintem ezt az egészet hitelesíti azt, hogy ezt a tévében látja, ez nem az, hogy a piacon megy oda hozzá valaki, vagy az aluljáróban, ezt a tévében látja, és mivel a tévében látja, elhiszi, ott van ez a szimpatikus, helyes fiatal ember, aki azt állítja, hogy ezt a medált megáldotta a pápa, és már csak 4 bíborosnak az aláása hiányzik hozzá, hogy árulhassák is. És onnantól kezdve, nem egészen mit tudom, 4000 forintért, a kezébe, a birtokába kerülhet majd egy olyan medál, ami az általa szentként tisztelt embernek az áldását viseli. És ez aljasság. Ez egy szemét dolog. Igen, de akkor itt tényleg feljön az, hogy a nyugdíjasnak nincs, aki elmondja ezt, hogy anyukám, ne vegyél ilyet, mert nem az. Raktáron 1 darab. Hogy ne lenne. De fölöslegesen. Nekem mondom. Ismeri. Csak mondom gyerekek, hogy... Hányszor fizettem ki ilyen számlákat szegény anyám után. És soha nem tudtam róla. És mindig megkaptam a poizét, a popslágerek, vagy audiokazettán 10 darabos összecsomagolt best of verziót, amit aztán soha nem csomagoltunk, és stb. Tehát... Igen, azért ez egy érdekes kérdés, hogy azért ez tényleg a hatóság miért nem szabályoz, hogy gyerekek, oké, adjatok el vackokat. Tehát, hogy az leírja, hogy ez 4000 forint. Közben tényleg nagyjából 1 dollár. Tudod, tehát van némi azon, de az, hogy azért azt nem mondhass, hogy 4 bíboros vár is, és ne hazudhass, hogy a pápa áldásával. Tehát ez embereket sérthet a meggyőződésükben, hitükben, ne verjünk át ilyen téren. Tehát valaki tényleg milyen vallásos, hitű keresztény, nem mondjuk azt, hogy a pápa áldása, mert a pápának fingja nincs arról, hogy itt az ékszert ívja egyébként ilyeneket a verne. Mi egyébként honnan tudjuk? Mert éppen traktorokat áld meg valahol. Lamborghini traktorokat áld meg valahol kint a határvidéken. Bocsánat, az meg a ti részetekről rossz hiszeműség, hogy föltételezitek az ékszertévéről, hogy nincs pápai áldása. Kikérem magamnak az ékszertévé nevében. Kikérem magamnak, hogy te azt mondod, hogy mi az, hogy nincs pápai, áldás. Bizonyíts be, hogy nincs rajta pápai áldás. Mondjuk igazad van, hiszen ugye? Bármelyik pápai ember megállhatta Magyarországon, nem? De nem, most azért, mert ahogy mi támadunk egyébként feléjük, hogy ez megtévesztés, úgy ők mondhatják felénk azt, hogy srácok, ti vagytok a megtévesztők, igenis van rajta pápai kedves áldás. Kedves pápaiak, írjatok nekünk, megállhatatok az égszertébe bármelyik kérmékét is, amiben... Illetve tudni akar, hogy mit csinál az a 4 bíboros, aki még nem írt alá. Hol van, mit csinál, éppen mivel foglalatoskodik. Igen. Igen. És hátul felemelt csuhával tengóznak. Igen, iszonyat. 3-2, mindjárt megírva. Uraim, uraim, élőadás vagyunk, tessék letenni a labdát, befáradni, megállni ezt a rohadnányos ékszert, mert utána nem tudunk mit árulni egyébként. Na jó. Mondjuk gyerekek, hát az is egy nehéz kérdés, ezért, tehát ha hazugságot betiltenek a tévében, mit csinálnak a közszolgálat? Zene. Drága hallgatóim, tudom, hogy mindig hűségesen hallgattok, de most itt az idő, hogy én hallgassak rátok. Mondjátok meg nekem, hogy mi a kedvenc dalotok. Én pedig összeállítom belőle a 100 legjobb dal listáját. Már csak az a kérdés, hogy mi legyen a neve. Bali a hallgató nyali, ez. Bali a hallgató nyali, hát ez. Tényleg a hallgatóknak nyal? Hát még kinek nyaljon nekünk, minket le***har. Meg is van a név. Legyen Balázs Top 100. Ez jó. De miért nem Balázs Top 1000? Ja, mert nem akarsz vele melózni. Balázs Top 100. Ez tetszik. Ez jó. Hát persze, hogy tetszik. Minden tetszik, amiben benne van a neved. Balázs Top 100. Ez jó. A Rádió egy bemutatja. A hallgatói kérések alapján. Az évszázad legjobb nevű műsorát. A Balázs Top 100-at. Right now. Írja meg, mondja el, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg a Balázs Top 100-ban. Hey, what's up? This is Justin Timberlake on the radio. Forródrót 0620-311-111. E-mail cím top100@radio1.hu. Hívjon, írjon, vagy üzenjen a Rádió 1 Facebookon. És Balázs összeállítja a Rádió 1-en az önök kedvenc dalaiból. Balázs Top 100-at. Balázs, nekünk mikor lesz listánk? Ha elmész a piacra vásárolni, Feri. Jaj, ne már, legalább legyen egy top 5. A Rádió 1-en Balázsi. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 6-tól 10-ig. Ébresztő. 8 óra után 42 perc. Hello mindenkinek, jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk, és az Lágymási hídon dugó van az Erzsébet térig, déli rakpart jól járható, Hősök terén baleset, ott elterelik a forgalmat, ért felé lehet kerülni, nem nagyon ismerem Pestet, csak olyan jó hallani, hogy mondjátok mindig. Gondoltam, segítek egy kicsit, Tom-Tom. Igen, hát gyerekek, ősz van, szeptember van, úgyhogy beindult az iskola, hatalmas dugó, Budakeszi út elesett, M3-as bevezető elesett, és mindenhol nagy a baj. Igen, na, rájöttem, ti vagytok az újkori Hofi Gézája, a szelep, Tocsika érte nekünk. Gyerekek, figyeljetek, tényleg, hát ez muszáj, szóval egy kicsit lehet nevetni, nem, erről mi beszéltünk, és mondjuk is még, hogy igen, ma névnap van, ez egy nagy geg, a rádió készítőknek szerintem ezzel lehet élni, Viktor és Lőrinc névnapja van, hát Isten éltesse minden Viktort, minden Lőrincet. Figyeljetek, kell, tehát amiről mi már sokszor beszéltünk ebben az adásban, és már elmondtuk egy órával ezelőtt is, hogy persze, tehát ahogy mondom, tényleg a humor az elme szellőző ablaka, kell egy kicsit röhögni, merni kell röhögni az ember, már humort sem mer csinálni bizonyos dolgokból, akkor a fene megette az egészet, nem? Ilyen szép ünnepen főleg. Egy ilyen szép ünnepen, és miért nem, mert egyébként, mert elindul az a bizonyos öncenzúra, senkit nem cenzúráznak, öncenzúra, hogy jaj, nem mondom, mert akkor baj lesz. Lehet ezen röhögni, hát ez egy jeles nap, látom, itt a kollégák ünneplőbe jöttek, Anna is kiöltözött. Szép inget vettük föl, főnök, mi? Most nehogy azt higgyétek, hogy számukra sokkal kevésbé fontosak például a zakariások, akik holnap fogják ünnepelni. Így van, holnap megünnepeljük a zakariásokat. Holnap jönnek a zakariások. Ha átmegy a tesztem ma a műsor, tehát lesz ez ahogy mondtuk, minden adás kísérleti adás, minden adás utolsó adás, ahogy szokták mondani. Szóval kell egy kicsit ezen nevetni, meg lehet is, meg hát miért ne? Nem, hát azért a politika, a közélet az mindig egy nagy humorforrás, és azért azt a célt szolgálja, hogy tudd az egészet egy kicsit kinevetni, tudjál magadon, a sorsodon, a közéleten, meg lehet is, hát ezt csinálják a humoristák, nem, ezt csinálják a stand-uposok, ezt csinálják a régen Hoffi, muszáj egy kicsit rögni, hát ha már ez se lenne, akkor tényleg mi maradna? Basszus, sok, mondja Ponyicki, sok kíván már boldog névnapot? Nem kívántam, de szeretném most megtenni, hogy Isten éltesse, de tehát az összes Viktort és az összes... Nem, sosem emeltünk ki senkit. Mi azt mondjuk, hogy Isten éltesse a Viktorokat, Isten éltesse a Lőrinceket, így van. Ez egy gyakori név, tehát itt... Így van. Gyerekek, viszont, ha már egy ilyen jeles nap, egy szörnyű hírt kell veletek megosztanom. Akkor 16-án Cecília. Szeptember? Szeptember? Mindenki szeptemberi? Gyerekek, egy szörnyű napra virattunk. De most... Több szempontból is. De most... Sas József bejelentette. Vége. mit fog anyád nézni? Szilveszterkor az ő anyja, mindenki anyja mit fog nézni. Na ez, mindenkinek. Hát figyelj, azért szerették az emberek. Nem, tehát a szilveszterkor nem bulizni mentél, akkor mire az RTL mindig elengedi a szilvesztert, a tévék... Náluk is egyébként minden, minden hónap legalább egyszer. Móninak van egy kis mikroszkop színpad lenn. De a Móni ügyes, mert mindig be tud venni 5 centit a nadrágodból. Így van. A csipesz volt egyen az oldám. Így van. Gyerekek, nincs több Ádám és Eva. Nincs több sas azért is. Nincs több ludas mutyi. Nincs több fűre lépni ihos. Hát mi lesz az 50 pluszos ATV nézőkkel szilveszterkor? Kérdezem én, komolyan nem csinálhatja ezt meg velünk Sas Józsi, ő csak így váratlanul. 50 plusz, 60 plusz. Mert azok már mi vagyunk. Figyelj, az ATV mindenkit rommáver szilveszterkor. Igen. Tehát a Sas Kabaré és a maratoni Sas Kabaré szilveszterkor nincs nála nézettebb műsor. Ráadásul Hajdú Péter most azt prognosztizálta, hogy egyre kevesebb lesz a politika, egyre több lesz a szórakoztatás az ATV. Hát mit fog, hogy fognak ők szórakoztatni? A régi adásokkal. Nem ám. Még szerencsé, hogy van belőle elég. Én nem, egyszerűen nem hiszem el, hogy... Jó, mi megpróbáltuk felhívni, elvileg fent van, tehát rácsörünk, és megkérdezzük, hogy ez most egy bulváros túlzás-e, vagy tényleg vége, és egyben beadott-e már valahova önéletrajzot a Defekt Duo. Igen. Elindult-e már esetleg állásinterjúra a Defekt Duo? Hova tovább? Itt van. Na, mindjárt megkérdezzük. Na. A mestert. Magát, Joseph Eagle-t. Joseph Eagle. Igen. Utómunk a Steve Cutter. Halló? Halló. Jó reggelt. Jó reggelt kívánom. Itt a jó reggelt. Hello, jó reggelt. De szia, jó. Balázs, csáó, Jani Feri, hello, rádió egy, szia. Jó, örülök, vidám hangulat van ez az a híres rádió. Örülök neki. Gyakran hallgatom. Minket, tényleg? De, komolyan. Csak udvariaskodsz. Igen? Hogy is, ez a legkomolyabban, persze. Mindig szívesen segítünk a Defekt Duónak egy-egy jó poénnal. Na, hát mit olvasunk a bulvárban? Ma címlapon hozta az egyik újság, hogy elfáradtam, vége van. Mit mondtál, hogy hol olvasod? Hát a bulvárban. Hát ott mondtál. Igen. Hát vége. Körülbelül az azt ír, amit akar. Hát ezt és mi tudjuk. Én nagyon most már menekülök, csak én nem, nincs ráírva senkire, hogy ez most bulvárlap, vagy nem bulvárlap, oda jön egy szimpatikus ember hozzám a pozsonyi pikniken. És elkesélek egy ilyen kis történet, és azt mondja, hogy amíg ma félig beszélgetünk, kedvesen, az újságíró vagyok, de melyiktől? És már amíg ma elrohan, akkor mondja meg. Na most össze-vissza olyanokat írnak, és azt mondom, hogy hát nem vagyok épp jó, nehezen kapok levegőt, mert itt a Dunaparton ilyen... Na de már de tegnap téged fölhívtak, tehát ez mindig úgy van, hogy születik egy cikk a mai címlapokon. A pozsonyi pikniket élőben, az minden igaz, és az nem mindig jó, az egyrészt. Ahogy mondom, abban úgy rakják össze, hogy akarják, a kettő. Néha azt olvasom, hogy engem a mentők valahova bevittek. Na mostan az életemben mentőt csak az utcán láttam, hogy fütyűs csípolés megy. Soha nem vittek mentővel, mert időben elmegyek az orvoshoz, ha valami zűröm van. Igaz, hogy vannak zűrjeim, az is igaz, hogy én minden évben 8-tól azt mondom, hogy már abba kéne hagyni. De nem lehet. Ja, értem, tehát akkor volt egy fél mondatot, hogy abba kéne hagyni, és akkor abból lett az, hogy vége. Nem haragszom, senkire nem haragszom az ilyesmiért. Ő ilyen fajta, és ő ezt így gondolja, hogy ez az újság élet. Nem tízzel lesz, mi probléma az ég adta világ. Annyira abba hagyom, hogy november 12-18 és 19, ebből az egyik szombat, két vasárnap délután 3:30-kor van a 3 előadásunk novemberben a Fészekbe. Azt a mindenit. Jó, az idézet az fontos tőled, mert azt mondják, hogy én bevallom, elfáradtam, egy év múlva, ha még élek, betöltöm a 80. életemet, új kabarét én már nem tudok csinálni, tehát maga a cím volt az, ami megtévesztő, aztán már az idézet az szerintem helyes. Az is lehet, hogy ez nem is teljesen új ez a kabaré, mert lesz benne ilyen régi szám, meg fölpintom bizonyos dolgokat. Azt most tényleg ahhoz nincs elég előm, hogy nekiálljak egy teljesen újnak ugyanis. Pont azért, mert egy másik nagyon szép munkám van, hát közös munkánk, mert 50 éves lesz a mikroszkóp színpad. Azt a mindenségét neki, hát gratulálunk. Igen, csak tudod, 50 éves lenne. De jó lenne, ha 50 éves lenne. Igen, azt olvasom, hogy te egy év múlva 80? Most írjuk a mikroszkópunk, volt 50 éves. És te egy év múlva 80? Egy év múlva 80, tényleg? Hát gratulálunk. Hát én betöltöm 79-et most január 3-án, és akkor már lépeketek a 80 fele, és dögöljön meg bárki, megélem. Megfogod, és ezt is kívánjuk neked. Igen, és ezt is kívánjuk. Jó, most hát... Most megélem, mert a két unokám olyan gyönyörű, és még látni akarom őket sokáig. És igazán nincs okom, mert szóval igazán itt vagyok a zöldbe, most kapok levegőt, most jól vagyok, rendben. Ami baja lehet az embernek, nagyon persze. Jó orvos, persze. Nagyon jó orvos. Kertes ház vagy szanatórium? Tessék? Jani azt kérdezte, hogy kertes ház vagy szanatórium. Kertes ház, de ott egy szanatórium, és a feleségem a gondozó. Mindannyian így vagyunk ezzel, egy szanatóriumban vagyunk, és a feleségeink a gondozók, igen. De holnaptól mondtam, hogy jobban érezem, hogy a kötelező fityulát hoztam neki. Nem hagyhatott cserben az 50 pluszos nézőket az ATV-n szilveszterkor. Hát ti vagytok a legnézettebbek igazából, magatok mögé utasítva a kereskedelmi tévéket. Tudod, én fölhívtam telefonon azokat, akik még élnek, azok közül, akik játszottak valaha, vagy ott műsoruk volt. De ezer név van, ezer. Hát a Besenyeit már, a Zenteferit, meg a elsősorban a Rofit nem tudom fölhívni. Illetve ővel még azért néha elbeszélgetek. De akiket fölhívtam, az első szóra jöttek mindenki. Tehát itt október 13-án egy olyan műsor lesz, hogy sose lesz vége. Sose, első szóra Gálvölgyi Jánostól kezdve a Nagybandó Andrásig, a Markos külön, a Nádas Gyuri külön, a srácaink, a Ardi Vargáé, a Kokas Pirike, már szabadnak. Tehát hogy jön mindenki. Hát, na jó, örülünk. És nem kell mondanom senkinek, mindenki azt csinál, amit akar. A defektó még nálatok van? A defektó még ott van? A defektó. Ott van, de ő akkor épp Egyiptomban látott, hogy jár. De ő már annyira nem defektes az a duó. Az egyik fele, a Rácz Misi, az épp Egyiptomban gyarar, de már le volt kötve neki, tehát nem mondhatta vissza. De a másik fele, a Markos Zoli, aki egy csodálatos könyvet írt a mikroszkópról, érdemes lenne megszereznetek, mert a kevés példány van belőle, nálam is csak 500 darab van. De ezt úgy kell, hogy nálam is csak 500 van a csomagtartóba, fél áron odaadom. Látod, rossz a hangulatom, csak hülyéskedett. Arról van szó, hogy van még 5 darab belőle, de ha ide jöttök, adok egyet. Mindenképpen megyünk. Egy csodálatos könyvet. Józsi, nekünk mennünk kell, csak ezért hívtunk. Egy csodálatos könyvet ír, és eljön, és ebből fölolvast egy részt, amit a Hofiról írt. Hát, Hofiról. Hofival mindannyian beszélgetünk még kicsit, szerintem, igen. Én emlékszem gyerekkoromból a defektúra, hogy mikor megláttam őket, én nem mertem se megmozdulni, se csodálkozni, se vetni, csak kikeredett szemben néztem őket, és nem értettem, hogy mi történik, és ez azóta meg, ez egy neuralgikus pontja nekem a defektúra. Jó egészséget kívánunk! Ez egy neuralgikus pont, de több százszor volt hatalmas siker. Hogyne? Voltak nagyon-nagyon minőségi számai, nagyon kitalációjuk voltak. Amíg a Magyarországot operálták, ott feküdt egy bábú, és szedték ki belőle a dolgokat, nagyon jó dumájuk. Szeretjük őket. Mennünk el. Végtelen. Mutassátok meg, Józsi, akkor novemberben is, hogy sas azért is. Titeket nem lehet leírni. Így van. Ádám és Eva győzzen. Köszönjük, jó egészséget. Jó egészséget. Örülünk, hogy beszéltünk. Éjjetek sokáig. Reméljük. Köszönjük, vigyázz magadra, jó egészséget. Köszönöm szépen. Köszönjük, Sas Józsinak. Köszönjük szépen. Közben elolvastam a cikket, az idézet az már pontos, tehát valószínűleg csak egy ilyen bulváros túlzás maga a cím, de egyébként de az idézet az, hogy valóban elfáradtam, egy év múlva már abba hagyom, nem írok újat, de még lesz azért. Jó, hát ő is egy jelenség, tényleg egy velünk élő történelem, a legnagyobb tisztelettel mondjuk egyébként ezt, hogy hihetetlen. Nem hihetetlen egy könnyű riportalany, de hát illetve megnyomsz rajta egy gombot, és aztán igen, de nagyon szimpatikus, szeretjük, persze. Három dátum meg van, jó. Könyörös beszéltem, jó. És csípőből egyébként eltolta a lényeget, hogy mikor van előadás a mikroszkóp színpadon. Na jó, van. 6 perc, a pontosan 9 óra. Jövünk nem sokára. Júli van? Van. Júli van? Van. Tehát akkor jövünk Júli van, nem sokára, a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Lágymenyesidon dugó az Erzsébet téri déli rakpart jól járható, Hősök tere baleset, elterelik a forgalmat, Érd felé lehet kerülni. Hősök teri baleset, Érd felé lehet kerülni, ezt nem teljesen értem. Nem nagyon ismerem Pestet, ja értem, akkor nem nagyon ismerem Pestet, igen. Tom segített nekünk egy kicsit, köszönjük szépen. Gyerekek, nagyon szerettem a Sarcs Józsi interjút, Hofi reinkarnáció is lehetne egyébként, Erzsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Lájtosan írja. Igen. Hát fölhívtuk, kiderült, hogy nem hagyja ő még abba. Nem. Tehát mielőtt 60 pluszos nyugdíjasok megrohamoznák az ATV székházat, lesz Sas azért is, és Fürelik Nihos. Még illetve hát a Mikroszkóp színpadot természetesen, ahol ugye felveszik az új adásokat, vagy felvételeket, lesz még áll, és mondta dátumot, hogy mikor. Van 50 éves, így van. Ünnepelni kell. A szezon a szezon. De összerakatja magát. Na, az öreg Sas. A Ortobágyi madárkorában. Igen, összerakatja magát a Ortobágyi madárkorában. Gyerekek, Isten éltesen minden névnapost. Így van. Van-e valami ideillő szép dalod? Figyelj, dal az mindig van, hogy nem. De most találtuk egy kicsit mást. Várjál, ezt lerakom, picivel. Van egy ilyenem, ezt hallgass meg. Csak egy kicsit. Ezt énekli, hát ezt énekli. Cipiklőri, cipiklőri. Csaf. Ezt éneklik már a madarak is. Na, ezen hát a jeles nagyon papa. Boldog névnapot kívánunk a lőrinceknek is. A lőrinceknek is, igen. Lőrinc Fisi bele a dinnyében? Így van. Akkor már ne vegyek a dinnyét. Vége van. Ez a dinnye, ez a lezárás. Ugye szokták majd, hogy lőrinc belepisil a dinnyébe. Majd a cépben megveszi. Tehát nézzük végig, hogy ki nem kapott még ma reggel. De innentől nem szabad innyit venni, nem? Hát, nem szabad, mert innentől már nincsen jó íze. Nincsen jó íze, kásás lesz. Ráfutottunk kétszer, így van. Ráadásul nem kaszfaltoztak ők. Hamarabb belepítsét. Nem is az első mellé nyúlásunk velük kapcsolatban. Sajnos pedig milyen jó volt leülni nyáron, egy jó dinnyét megenni tényleg, és az valahogy úgy egy jó augusztusi hosszú estén, nem? Amikor még hosszúak a nappalok, hiányozni fog. Gyerekek, de már csak 8 hónap is újra tavasz. Tehát, hogy ne felejtsük az. Megkezdhetjük a visszaszámlálást, 8-9 hónap, és újra meleg lesz. Na, Júli megjött hozzánk. Hello, Júli, jó reggel, ciao. Boldog névnapot. Boldog névnapot. Milyen szépen öltöztél. Ünnepel a nemzet atya, legyen boldog neve napja. Vannak jó versikik egyébként, kaptunk egész reggel, igen. Viktor Lőrinc, ezt a kört is én állom. Egészségetekre. Küldte nekünk egy adófizető. Köszönjük szépen. Na, mi újság van, Júli? A dinnyét ebben a szezonban azt hiszem egyet, ha jót ettem. De miért? Voltak jó dinnyék. Cecei dinnyét kell venni. Cecei dinnyét. Cecei dinnyét. A megyes egyházi. Így van, megyes egyházi. Cecei azok a jó dinnyék. Kopogtatni. Igen. Hát én kopogtam. Mit kell hallani ahhoz, hogy jó legyen a dinnye? Szép hangot. Hát bakker. Én nem tudom, a Miró mindig kopogtatja, és mindig megmutatja, hogy mi a különbség a jó dinnye és a nem jó dinnye között, és akkor megvesszük az állítólagos jó dinnyét, ami otthon egy nagy rakás zavarú. Tároltátok. Azért, mert már nem lehet lékelni. Nem. Oho, és ez egyébként, ez az, ami kiveszi az egésznek az ízét. Mászló átvét is valódi értelmezése. Régen milyen jó volt. Kimentél a piacra, kértél egy léket, megkóstoltad. Milyen jó volt a körkés, emlékszel egyet, fordított rajta a pont. És tudtad, hogy mit veszel. Viszont a kereskedőnek nyilván nem volt ez jó, mert hogyha volt az akkori fuvarban egy pár olyan dínje, ami senkinek nem viszont, az rajta rohadt. Hatóságilag szabályoztak, hogy nem lékelhetsz már? Igen. Tehát, hogy egész egyszerűen vége van. De hát ez legalább 10-15 évvel ezelőtt volt utoljára ilyen dínje lékelés, azóta ez nem divat. Most már a szőlőt sem. Elfertőződik a likon a dinnye? Szerintem igen, ilyen higiéniós okokból. Neked nem veszed meg? Tehát, hogyha szar a dinnye, akkor nem veszed. Most mondtam hát el. Hát igen, meg kettő lenyalod a kést, azzal megint lékel, tehát ugye ezt ő késről odaadta neked. Na most, ha kicsit kultúrát vagy levetted, hanem akkor fogtad a kést, elvetted, megkaptad a kést, kicsit körbenyaltad, majd a következő dinnyét ő, hát az előző potenciális dinnye tulajdonos nyálával lékelte meg, tehát higiéniai szempontból igen, sem volt azért ez nagyon kifizető. Én gyerekként csináltam ezt a lőrinci piacon. Én mentem egy kör. Végig zabáltad az összes. Köszönöm, nem kész. Kész vagyok. Tényleg. Hát ott miattad hoztam. Imádtam, hát a vecsis és savanyúságosokat imádtam például. Oda ment a kis szőke, egyébként akkor még dúshajú Janika, és ilyen negyed kiló káposztákkal kínáltak meg állandóan. Elképesztő jó fejek voltak. Egy kicsit kell a C-vitamin. Igen, igen, de kell a C-vitamin, egy női nagyra. Aztán nem nőttem nagyra, viszont beszabáltam minden alkalommal nagyon finom vecsis és savanyúságból. Hogy... Hát most meg már rácsapnak a kezedre. Tehát én a Miróval múltkor kimentem a piacra, és a Miró leszedett egy szőlőszemet, és a kofa úgy leordította a haját. Igen, én is hiába mondom neki, hogy nem tetszik megismerni, én vagyok az a pici aranyos egykor dúshajú kisfő, na, hajna egyetke, vagy 10 dekát, akkor nem. Valahol megértem egyébként az aggodalmukat, mert ha mindenki rájárna, és mindig kóstolgatna, akkor elviszi az árut, értem. Csak hát nem tudom, tehát ez egy 20-30 évvel ezelőtt működött ez a rendszer, most meg már valahogy valamiért nem. Konzervet se bontott föl, hogy jó-e benne, amit tudom én mit. Te jó példa. Érted? A libamáj pástét. Na, hát, na, mit hoztál nekünk, Juliska? Na, te drága. Mivel még eddig erről nem volt szó, és egyébként utána néztem már még az elmúlt napokban is születtek ezzel kapcsolatosan cikkek, megszólalások, posztok. És a téma érdekes, mert hogy óriási felháborodást, felzúdulást keltett. Azt gondoltam, hogy ezt érdemes behozni. Veres András augusztus 20-ai beszédével kapcsolatosan szólnék pár szót, nem tudom, hogy hallottátok-e, vagy olvastátok-e. Hát hogyne, persze, persze. A bűnben fogant lombik bébikről, és elég nehéz erről a témáról édesanyaként indulat nélkül beszéljek, mert bár én nem voltam érintett ebben a témában, tehát nekünk nem kellett külső segítséget igénybe vennünk ahhoz, hogy gyerekünk szülessen, mind a két gyerek gyakorlatilag azonnal megfogant. Abszolút át tudom érezni, és el tudom képzelni azt a fajta kétségbeesést és mélyről jövő szomorúságot, ami egy nőt meg egy férfit áthat akkor, amikor nem jön a gyerek. Igen, mondjuk el, hogy mit mondott, szerintem indítsuk onnan, mert az nagyon fontos, hogy mit mondott, nem biztos, hogy mindenki tudja, ugye nem biztos, hogy mindenki olvasta, hogy ő mit mondott egészen pontosan. Hát Veres András, ő egy megyés püspök, és az augusztus 20-ai szentbeszédben arról beszélt, hogy a Lombik Baby programot az egyház helyteleníti, és hogy mindenkinek, a híveknek fontos tudniuk, hogy ezek a gyermekek bűnben fogantak, tehát az egyház helyteleníti, hogy ezek a gyerekek megszülettek. Nagyjából ez volt a lényeg. Igen, hát hogy bűnös, aki ebben részt vesz, és a Lombik program támogatásának kiszélesítésére hívta fel a figyelmet, hogy hát jó, ha azért fenntartásokkal kezeljük ezt, mert hogy ugye, ahogy is mondta, hogy a jó szándék igazából hát egy ilyen fondorlatosan megfogalmazott köntösbe van bújtatva, és hogy a bűnös, aki ebben részt vesz. Én azt mondta, egészen konkrétan idézem, attól függően, hogy mennyire volt tudatos részéről a döntés, ennek mértékében a bűne súlyosabb, vagy kevésbé súlyos. Ezzel ő egyébként azt mondja, hogy akik részt vettek, nem csak a szülőkről van szó, hanem az orvosok is, meg akik segítkeztek az egészben, ők is bűnösök, mindenki annak megfelelően, vagy olyan szintig, amennyire tudatos volt a részéről a segítkezés. Aha. Hát én ismerem az egyháznak az élettiszteletével kapcsolatos álláspontját, ami ugye a fogantatás pillanatától a természetes halálig tart. És most már pontosan ismerem, hogy mit gondol az egyház a mesterséges megtermékenyítésről, hogy mik azok az eljárások, amelyek fölött szemet húny, és mik azok az eljárások, amikkel egyáltalán nem tud azonosulni. És én szerintem a Veres András püspök úr a mai napig nem érti, hogy mi volt a probléma ezzel a beszéddel. Szerintem nem érti és nem érzi, hiszen ő tulajdonképpen csak azt mondta el, ami minden jóféle keresztény számára egyértelmű, hogy a mesterséges megtermékenyítés, mint olyan, az egyház számára elítélendő, gyakorlatilag egy napon emlegetik az abortuszt. Hát, hogy ez hát igen. Jelentető eljárás. Igen, amivel ugye baj volt, vagy amit ő még említett, vagy lehet, hogy ez már csak az egyház magyarázata volt, hogy a fő baj tulajdonképpen az, hogy több embriót hoznak létre mesterséges körülmények között, mint amennyi beültetésre kerül, és a több embriót ugye lefagyasztanak, és egy következő beültetése esetleg kísérletezésre használják fel, és hát ugye az egyháznak ezzel is komoly baja van, hogy ők már ugye az embrióra életként, teljes értékű életként tekintenek, és nem lehet tudni, hogy tulajdonképpen mire használják, és hogy ezért bűnös az, aki ebben részt vesz. Tehát így lehet értelmezni az ő mondandóját. Mert ha mindegyiket vagy egyfajta állásfoglalás, hát ez egy vatikáni álláspont is egyébként, amit ő képvisel, hogy ugye bármilyen kísérletre felhasználhatják ezeket az embriókat. Tehát ha mindegyiket beültetnék, és gyermek születne belőle, akkor nem lenne baj az egyháznak ezzel? Hát, vagy ezt sem mondja? Egyébként is bajuk van. Ezzel is, hogy többet termékenyítenek meg, és aztán azt ki tudja, hogy mire használják. Igen. Most lépjünk túl egy pillanatig azon, hogy az egyház mit gondol arról, hogy mesterséges megtermékenyítés vagy sem. Tehát, hogy erről mit gondol. Nekem a leginkább az a problémám ezzel az egésszel, hogy az igazság kimondásának annak a kommunikálásának is vannak módjai. Arról, hogy egy témáról hogyan beszélek, hogyan közelítem meg, azon óriás, rengeteg sok minden múlik. Ez egy borzasztó érzékeny téma, és a Veres András úgy viselkedett, mint egy elefánt a porcelánboltban. Én elolvastam ezt a szentbeszédet, és srácok, ebben a beszédben nincsen semmi keresztényi odafordulás, megbocsájtás, empátia. Ez a beszéd, ez egy kirekesztő, és ez egy mélyütés. Ez arcú csapja azokat az embereket, azokat a párokat, akik hosszú évek óta próbálkoznak, baromira padlón vannak, nem jön a gyerek, miközben a szomszéd már a negyediket szüli. Ő neki valamiért ez nem jön össze, és arcú csapta azokat az embereket is, akik hosszú évekig próbálkoztak, rengeteg szenvedés árán, de összejött a gyerek. Én borzasztóan bosszant ez az egész beszélgetés. Szerintem ezt úgy lehetett volna értelmesen jól kommunikálni, hogy azt mondom, hogy szerintem az egyház szerint testvéreim, a család a legnagyobb szentség, Isten legnagyobb ajándéka a gyermek. Nem tudom miért a Jóisten azt a szerepet, vagy azt a feladatot szánta neked, hogy neked nem lehet gyereked, de megértem azt, hogy te ezt nem vagy hajlandó elfogadni, és orvosi segítséget kérsz. De én itt vagyok melletted, ebben a vészterhes időszakban, fogom a kezedet, csak hogy tudd, hogy ez, amit most te készülsz csinálni, vagy amit csináltál, ez a mi megítélésünk szerint bűn. De nem baj, üljünk le, imádkozzunk együtt, kérjünk bűnbocsánatot a Jóistentől, érezd azt, hogy itt vagyunk melletted, de ez a mi felfogásunk szerint, ez nem helyén való, de megértem a te döntésedet. Tehát ezzel hogy a kommunikációval te ezt elfogadtad volna. Így lehetett volna. Szerintem erről a témáról csak így lehet beszélni. Nem úgy, hogy én fentről leszólok neked, hogy te, ide figyelj, örülsz a kisbabádnak. Ugyan már miért örülsz? Ez a gyerek Jóisten szerint nem helyén való, és egyáltalán nem kedvére való. Ez a gyerek bűnben fogant, és együtt fogtok elégni a pokol kénköves egyébként, mert erre egészen konkrétan például válaszolt Bér Miklós váci püspök, aki azt mondta, hogy hát ő némiképpen szembe helyezkedik egyébként a kollégával, mert azt mondta, hogy nyilvánvaló, hogy egy mesterségesen megfogant gyermek is Isten gyermeke, az élete époly értékes, így mint bárki másé. Tehát az egyházon belül is azért különböző lehet. Ezért nagyon fura ez az állásfoglalás. Egyébként elmondod a lényeget szerintem, tehát itt arról van szó, hogy meg kell nézni, hogy hány ember, hány pár küzd ezzel. Tehát körülbelül Magyarországon 200 000 pár érintett. Azt is tudjuk ugye, hogy ezt nem önszántukból csinálják végig. Tehát elképesztő az a fajta önfeláldozás, az a fajta munka, az a fajta egymás iránt érzett tisztelet, odaadás, ahogy ők ezen az úton végig mennek. Aki ezt végig csinál, szerintem most már lassan nincs olyan ember, akinek a környezetében ne lenne egy, aki valahogy így fogant, vagy hallott róla, vagy baráti társul meséltek. Az iszonyatos reménykedés, iszonyatos csalódás, amikor nem sikerül, iszonyatos érzelmi hullámvasút, a reménykedéssel egybekötött gyermek várás, ami másnak természetesen jön, de én azt gondolom, hogy ugyanakkor, ha egy ilyen párnak sikerül, és végül ugye beágyazódik, és sikerül, tekint, mint Isten ajándékára. Még nagyobb ajándékként tekint, és hát ugyanúgy Isten ajándéka, ugyanúgy fontos élet. Tehát ez egy nagyon otrombán, nagyon rosszul megfogalmazott dolog, nagyon rosszkor szerintem. Ráadásul azt gondolom, hogy ha már egy püspök felemeli a hangját, rossz folyamatokat érintve az országban, akkor annyi mindenről lehetne beszélni, és annyi jelenséget, és annyi momentumot lehetne megemlíteni, de hogy miért azon keresztények emberek vállára kell még plusz terhet tenni, akik egyébként hosszú-hosszú évekig küzdenek, és lehet, hogy a sok-sok próbálkozás vége a teljes kudarc. És nem sikerül, és egy anyának megmagyarázni azt, hogy nem lehet gyermeke, ráadásul még az ő vállára tenni a súlyt, és azt mondani, hogy bűnös vagy, hát ez aztán nem hogy keresztényi magatartás, ez a legotrombább, legbutább, legbugyutább, legérzelemmentesebb megfogalmazása ennek. Egyet egész egyszerűen nem mondhat. Közben ugye hát a kereszténységet és a szeretetet és az emberi létet és a gyermeki áldást hirdeti, miközben azt, hogy bűnösök ebben részt vesz, tudjuk, hogy ez hány párt érint, és tudjuk, hogy micsoda irtózatos áldozatok árán jut el valaki oda, hogy végül gyermek legyen, hogy mennyire igénybe veszi a női szervezetet, hogy ez mi meló. Hagyj tegyek fel egyébként egy nagyon racionális és nagyon fapatos kérdést, hogyha Jóisten nem akarná azt, akkor hogy ez a lombik bébi megszülessen, akkor megszületne? Hát miért vitatjuk azt, hogy ez az eljárás, ez nem Istentől való eljárás? Hogyha elfogadjuk azt, hogy a gyermekbénulás ellen feltaláltak egy vakcinát, amivel sok százezer ember, sok százezer gyerek menekült meg a haláltól, és azt mondjuk, hogy ez egy isteni szikra volt, akkor miért gondoljuk akkor azt, hogy ez a technológia is egy nem egy isteni szikra? És tudjátok, az a fura ebben az egészben, ha arra gondolok, hogy tehát mindig vészterhes időszakban erősödik meg az embernek a hite. és akkor, amikor egy nőnek nem lehet gyereke, és próbálkoznak hosszú ideig, és egyszerűen nem jön össze az a baba, akkor a jó Isten felé fordul, és hozzáimádkozik, és azt mondja neki, hogy segíts nekem, hogy teherbe essek. Hát hogy és nem? Akkor elmegy a meddőségi klinikára, akkor azt képzeli, hogy, hogy annak az orvosnak a kezét a jó Isten vezeti, és azt a petesejtet a jó Isten fogja a kezében, és segít neki beágyazódni. Egyszerűen nem értem, hogy mi volt a célja ennek a szembeszédnek. Hát meg azt nem érted, ránézel a dátumra, és azt látod, hogy 2017-et írunk, és jön valaki egy ilyen tényleg ilyen középkori hozzáállással. De ez az, tehát, ezzel, az egész egyháznak arra kellene szólnia, hogy megújuljon. Így hát van. Ezzel híveket veszít el. Olyan embereket, akik egyébként hisznek, és az arra gyerekre, aki nagy nehezen megfogant, úgy tekintenek, mint jó Isten csodájára. Akkor utána azt mondom neki, hogy tudod mit, jó, oké, én ebből az egyházból nem kérek. Úgy, ahogy mondod, egyébként rengetegen ezt csodaként élik bejárni. Meg, hogy végre van gyerekük annyi. Hát hogy nem. Ráadásul ugye hát a meddőségről is, hát most ki dönt, érted? Hát az, annak lehet egy csomó orvosi oka, genetikai betegség, pajzsmirigy betegség, cukorbetegség, hát tehát rengeteg oka van. Egy betegség. Egy betegség így van, de hogy annak rengeteg oka van, tehát hogy már azt a terhet is vissza lehet, hogy nem sikerülhet, mert a szervezeted ugye nem egyszerűen nem képes valahogy megtermékenyülni. A férfiak is lehetnek meddők. Tehát itt érintettek férfiak. Sőt, azt mondják, hogy 30 éven belül több meddő férfi lesz, mint egészséges férfi. Tehát ez egy baromi nagy probléma lesz, ráadásul a következő 50 évben, ahol a férfiak is már egész egyszerűen egyre többen meddők, mert a spermiumok már nem úgy mozognak, hát kimondva ezeket a dolgokat, egyszerűen nem úgy élünk, nem úgy táplálkozunk, és ez az hatáson a fogantatása. Borzasztó, tehát pont én nem értettem, és mindig azért vagyok ilyenkor mérges, mert én nem szeretem azt, amikor tényleg, mert elmondtam, de hogy tényleg plusz terhet rakunk még azokra, akik egyébként a szemedek. Miért kell egyébként, akiknek egy püspök szava ennyire fontos, és hithű keresztények, és hallgatják a püspököt, még plusz lelkiismeret furdalást okozni, érted? Hát ebben ez a legnehezebb, hogy nincs elég baj, hát miért nem empátiával, szeretettel fordulunk feléjük, vagy ha bajunk van ezzel, akkor azért azt némi finoman érezhető empátiával fogalmazzuk meg úgy, hogy ne legyen ennyire otromba, és ne legyen ennyire bántott. Azért azt meg lehet úgy fogalmazni, hogy el lehet úgy mondani, hogy igen, van a Vatikánnak és a keresztény egyháznak egyfajta állásfoglalása, de természetesen emellett, és elmondom. És az egész kap egy sokkal ízlésesebb közlést, mint amit, hogy ilyen otrombán van ez az egész odavetve. Hát legalábbis nem azt érzem, hogy ő kioktat, egy pulpitusról lebeszél hozzám, hanem azt érzem, hogy ő mellettem áll, és még ebben a szituációban támogat engem. Így van. Hogy ő nekem egy társ ebben a szituációban. Igen, én nem hiszek abban, hogy az ember ki tud valami olyat találni, amire egyébként ne kapnánk engedélyt fölülről, nem? Tehát most megnézed magát a mesterséges megtermékenyítés, tehát honnan tudhatjuk, ha valaki tényleg vallásos, hogy ez az egész történet ez nem azért született, vagy nem azért jött rá valami zseni, aki egyébként ezért Nobel-díjat kapott. Tudjuk, hogy ez is volt egyfajta segítség nekünk, az embereknek, az emberiségnek, egy ilyen fölülről jött, ha most nagyon, nagyon vallásosan nézzük, vagy valaki hisz a teremtőben, a sorsban, bárhogy hívják igazából az univerzumban, a végzetben, mindegy, hogy hívod, szerintem a forrás ugyanaz, hogy nem volt egy ilyen kis Isten keze ebben a dologban, hogy rendben, segítek, nem? Mert ez ma Magyarországon 200 000 párt érint, a világon meg kell nézni, hogy 6-7 millió gyerek születik évente már mesterséges megtermékenyítése, ami nagyon nagy szám. És kaptunk egy segítséget, azt rendben, tudom, hogy ez a baj, de hozok valakit, aki kitalálja majd azt, hogy akkor legyen mesterséges megtermékenyítés, kvázi kaptunk egy kis segítséget, hogy akkor szaporodjunk, és az emberiséggel, igen, ne legyen, majd szaporodjunk, sokasodjunk, igen. Érdekes pont szóval nem fura volt ez nekem is. Pont most írtam egy cikket, pont ha közelebb jönni, adjunk már Júlinak majd egy füles, igen. Mert nem hallja, hogy hullámzik a saját hangja füles nélkül. Igen, neked, ha lenne egy fülesed, igen, akkor már hallanád, hogy mennyire ingadozik a hangot, ha elmész távol. Mennyire szarul szólsz. Igen. Hogy pont most írtam egy cikket egyébként ezzel a témával kapcsolatosan még ezelőtt a beszéd előtt, és egy meddőségi specialistával beszélgettem. A vatikáni hírekben. Ja, nem. Oda még nem, de aki nagyon érdekes rajta. Dolgokat mondott, hogy ugye 21-től 29 éves korig az a legtermékenyebb időszak, és még ebben az időszakban is már az ivarsejteknek a 30%-a károsodott. Ahogy mész előre az időben, a 37-5 éves kor környékén már az 50%-a, a 40 éves kor körülül már a 80%-a. Na jó, csak aki szerencsésebb 40 éves korára már lehet, hogy van egy-két gyermek, és akkor már kevésbé fontos. Van, aki akkor jön rá, persze. Akkor jön rá, és akkor megy el. És ugye az egyház azt mondja, hogy ezek az emberek, ezek az orvosok Istent játszanak. És erre mondta nekem a meddőségi specialista, hogy hozzá úgy jönnek be a párok, hogy akkor csináljon nekem gyereket, mert ők tényleg azt hiszik, hogy ezek az emberek bármire képesek. És azt mondja neki az orvos, hogy csodát, én sem tudok tenni. Ott van az a 8 darab petesejt, abból valószínűleg egy lesz használható, amit én majd összerakok a férjed spermájával, beültetjük, és talán megtapad, de nem valószínű. Nem biztos, hogy sikerül. Tehát egy a millióhoz az esélye annak, hogy ön teherbe fog esni. És utána ott állnak a párok, és azt mondják, hogy de hát miért nem? Hogy? Hát hogy nem? Mert azt hiszik, hogy ezek az emberek valóban mindenhatóak, miközben ezek az emberek egyáltalán nem mindenhatóak. Ők kicsik, ők hát nyilván ez olyan, mint az orvos, amikor diagnosztizálja, hogy te mondjuk egy olyan végstádiumban vagy, vagy rákos, vagy beteg, vagy negyis, és te úgy nézel rá ugyanúgy, hogy doktor úr, akkor most itt ülök, akkor most mentsen meg, és mindent belemész, és mindent elfogadsz, és kicsit úgy nézel rá, hogy élethalálulra most akkor a te életedet az ő kezébe teszed, és akkor mentsen meg. Te megteszel mindent, de rajta múlik, vagy rajta is múlik a gyógyulás, segítsen. Tehát baromi kiszolgáltatottak, hogy ne. Az egyházi a család szentségét nem nézi, mert hogy például a párok szétmehetnek, amiatt, hogy de nincs a család szentségét, ő úgy értelmezi ebben a szituációban, hogy a jó Isten azt mondta neked, vagy azt a szerepet, vagy sorsot szánta neked, hogy neked nem lesz saját gyereked, de ott van az örökbefogadás, ott van a nevelőszülőség, fogadj örökbe egy gyereket, fogadd el a sorsodat, viseld ezt a keresztet, végezz hasznos társadalmi munkát, és akkor a jó Isten majd boldog lesz. Egyébként azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az egyház az inszeminációt, az például azzal egyetért azzal a módszerrel. Tehát minden, ami méhen belül történik, amihez nem kell kivenni a dolgokat, az azt mondják, hogy az egyébként működhet. Onnantól kezdve, hogy mondjuk egy harmadik szemét vontok be abba, hogy legyen kisgyerek vagy kisbaba, tehát például valakitől ivarsejteket kértek, vagy egy nőt kértek meg arra, hogy hordja ki a gyereket, az már az egyáltalán mások. Nem működik, illetve, hogyha minden két szemétől kiemelik az ivarsejteket külső megtermékenyítésre és visszarakják, az sem egy, mert hogy egyrészt csak férj és feleség válhat apává és anyává, ez az egyik szabály. A másik szabály pedig az, hogy csak is aktus által születhet gyermek. Felébe meg vagyok. Az aktus megvolt, a férj és feleség nincs, akkor fél napon pokorra kerülsz gyermekem, pokorra kerülsz. De ott is lesz Lőrinc névnap. Aha. Csak mondom. Nagyon sok boldogságot kívánok. Boldogságot kívánunk. Így van. Jó, hogy behoztad, szerintem kell erről beszélni. Igen, nekem még a bocsánatkérés is nagyon hiányzott, vagy az, hogy nem így nagyon akartam. Sok, ez utána... nagyon-nagyon sok egyházi személy. Igen, megtették. Mondjam, próbált egy igen. Kicsit finomítani. Na, de miért nem az, aki mondja, hogy gyerekek, nem így gondoltam, nem, bocsánat. Ő nem hiszi, lehet, hogy nem, ő ezzel... Valószínűleg nem is érti, hogy nem mi ebben a rossz. Igen, ebben ez a nagy baj. Kicsit többet kellene mozogjon a hívek között, egy kicsit elbeszélgetni velük. Beszélgetni azokkal az emberekkel, akiknek nem jön össze a gyerek, hogy ők miket élnek. És hosszú távon fogni ezeknek az embereknek a kezét, és bíztatni őket inkább, ahelyett, hogy bűntudatot meg bűnfordulást és lelkismeretfordulást érez bennük. Igen, de egyébként ezzel kapcsolatban, ahogy már ezt tényleg, és nem győzünk hangsúlyozni, hogy az egyházon belül is egyébként vannak más állapotok. A kormánynak is teljesen más az álláspontja ezzel a dologgal kapcsolatban, mert ők támogatják a Lombik Baby programokat. Ja, Júli, szerintem jó, hogy behoztad. Na jó. Kicsit hiányoztak a beszélő vaginák, de hát jobban pörögtünk. Nem, én örülök az ilyen témáknak. Egy kell két hét múlva hozom megint valami bulátásat. Egy perc, pontosan fél tíz, ha valaki játszana hármasugrást, írjon nekünk SMS, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Fél tíz múlt, pontosan 9 perccel, hello mindenkinek. Ha nem látom, nem hiszem el, 3 perccel ezelőtt az M3-ason kifelé hókotró autó közlekedik, a sószóró is rajta van. Így is van, készüljetek, hát, srácok, jön ez a nem várt havazás mindig bezavar. Hát most várják, bár az is baj. Szeptemberben ők már elkezdték a gyakorlatozást, csak el ne fogjon a nafta decemberig. Igen, nagyon vigyázni kell. Sokkal jobb lenne, hogyha beszerválnának valahonnan egy jó kis szimulátort, nem? Egyébként tényleg, egy szimulátor. Kolbászolnak, aztán elfogy az üzemanyag. Mi lesz itt szeptember vagy december, akkor még már nem tudnak kihajózni. Gyakoroltak, gyerekek, minden oké, itt a hó. Jó, nincs benya. Gyerekek, baj, elfogyott a napta. Miért? Már mert szeptemberre, Józsikám, kellettek ott kimenni arcoskodni, érted? A fagymentes M3-as. Csak azért, hogy lássak meg, írjanak róla az index. Hát most csak kicsit gyakorlatoznak. Na, hát megnézik a terepet. Na. Szemléznek. Így van. Megnézik a veszélyes útszakaszt. Hol kell majd elhárítani a havazást? Sózni? Haladni. Ez az úgynevezett száraz próba. Így van. Ez nagyon száraz. Ez most nagyon száraz. Megnéztem a névnaposainknak a neveknek az eredetét, meg a jellemzőket, jó, és hát Isten éltesse őket természetesen sokáig. Nagyon sok szövegben, de volt egy-kettő rész, ami nagyon érdekes. Úgyis tudod, illetve tudjátok, Lőrinc, amibe csak belekezdesz, sikere viszed. Hát az igazság, hogy éltesse sokáig a lőrinceket. Viktor mellett ezt találtam. Szeretnek a saját fejük után menni, nehezen viselik, ha más akarja nekik megmondani, hogy mit tegyenek. Isten éltesse a Viktorokat. Így van, természetesen mindenkit, minden Viktort és minden Lőrincet. Így van, itt van a játékosunk is. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, jó reggelt! Hello, ciao! Honnan hívtál minket, Ervin? Sárváról telefonáltam. Sárvár. De szép hely. De szeretem Sárvárt. Igen, közeli a kedvenc helyethez. Közel a kedvenc helyethez. Így van, nagyon jó kis. Így van, a Nádasdivára gondoltál. Ja, nem Balázshoz szívtunk, az más. Segít valaki, Ervin, vagy egyedül játszol? Egyedül játszom. Negyedül játszol. Jól van. Na vágjunk akkor bele, megnézzük, hogy hogy megy. Jó, mivel foglalkozol egyébként, okay. Mit csinálsz? Értékesítő vagyok. Mit értékesítesz? Építőipari segédanyagokat, gyakorlatilag ilyen vízszigetelő termékeket. Aha. Nagyon jó. Jobb, mint hogy azt mondtad volna, hogy Jézus szíve medált a pápa áldásában. Igen. Négy birkozó bíborossal. Na figyelj, ide itt szól az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik ország csapata ellen győzött legutóbb a magyar labdarúgó válogatott? Ausztria. Az EB volt a fejemben, még mert tegnap volt ez a kosárlabda történelmi győzelem, és még az járt a fejemben. Nem szabad kapkodni. Így van. Van egy plusz nyereményed, hát lehet, jobb kedved lesz, jó? Igen. Na, hallgass meg, figyelj! Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő Ennio Morricone magyarországi utolsó búcsú koncertjére október 18-ára az Arénába. Na, szereted Morricone-t is, szuper, az ő munkásságát? Így van, nagyon imádom. Filmjeit is, a filmzenét is, meg az összes zenét, úgyhogy ez nagyon ajándék. De jó, na örülünk, akkor legalább ennyi, ha már nincs Rádió 1-es ajándékcsomag, jó? Így van. No, oké, okay, köszi. Köszönöm szépen, sziasztok, hello. Szép napot. Hello. Igen, van úgy, hogy az ember elkapkodta, de legalább nem használ segítséget, nem a gébe ütötte, megpróbáltak útfőből. Hát igen, az, aki nem használja Google-t. Mindenki mindig arra szólítunk föl, hogy ne használja Google-t, de hát látjátok, igen, az, aki nem használja. Jó, minden esetre megpróbáltam. Miért búcsúzik a Morricone ennyire? Gondolom elfáradt. Elfáradt. Nem fiatal, már nem akar turnézni, illetve az van, hogy utolsó magyarországi búcsúkoncert. Igen, tehát felét még nem jön. De lehet, hogy az lesz, mint a Scorpionszal, hogy 5 éven keresztül búcsúzkodik a világ minden pontján. Igen, de ide soha többet. Ide valamiért nem. De hát látod, mit írt a mennyiségi bulvár Sas Józseffel kapcsolatban is. Igen, hát hangzatos címet adtak neki, aztán azért az idézetben már ott benne volt, igen. De csodálatos egyébként. Tehát, hogy az ember így olvas egymást, hogy volt egyszer egy vadnyugat, egy maréknyi dollárért a profi, volt egyszer egy amerikai misszió. Hihetetlen. Hát, és még neked profi. Én is megihlettem. 88 éves már egyébként azt olvasom. Tehát érthető. Hát egy zseniális. Vezényelni fog ezen a koncerten, vagy csak ül hallgatja? A legjobb, ha elsőjön, csak előadják a Morricone dalokat. Hát de nem. Az mekkora húzás lenne. Magdalta zsömlézik kint a büfén. Hát ez egy tök jó kérdés, hogy mint zeneszerző egyébként. Vezényel, vagy ő zongorázik, vagy... Ne, baszám, ő lesz a tubás. Szerintem ahhoz is ér. Ez melyik híres? Az előadás közepén hárfára vált majd. Mert álltak zseniás, a hárfázik és szilofodozik is. De ez jó kérdés, mit csinál a Morricone? Vezényel? Tök jó. Mert hogy zeneszerző, oké, de hogy... Ki jön, meghajol. Ki jön, meghajol a végén. A nevét adja az egész turnén. Lehet, hogy ez, hogy el se jön, csak egyébként a nevével zajlik egy turné, a csodálatos Morricone. Nem, a turnénak az a neve, hogy nem egy maradnyi euróért. Hagyja, Isten. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Köszöntöttük a névnaposokat, ugye? Hát ma Viktorok és a Lőrincek ünneplik. A gyerekek, ez egy nagy labda, ez dobta a naptár. Hát azért rádiósoknak, akik foglalkoznak közélettel és névnaposokkal, kell köszönteni. Kell köszönteni a névnaposokat, úgyhogy mi köszöntöttük őket kisebb versek formájában is, és bejátszottunk egy-két dalt, amivel köszöntöttük az összes Viktort és az összes Lőrincet. Ha már egy napon ünneplik. Ez csodálatos. A névnapjukat. Szállás, egészséget, boldogságot, sikereket. Fú! Így van, ez volt az egyik témánk, de több is volt. Beszéltünk ugye az Ékszer TV csodálatos medáljáról, ami pápai áldással megvehető, 9938 forintos áron, és maragd nyaklánc, hogy nem is tudom pontosan, hogy mi ez, és élőben kapcsolták a Vatikánt, hogy a Jézus szíve medált, hát bíborosok is megáldják, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy forgalmazzák. Nem hittünk a szemünknek, amikor láttuk, hogy mi történik az Ékszer TV-n, és aztán arról beszélgetünk, hogy ki a hibás, aki előállítja, vagy pedig aki egyszerű igényt tart rá, és megveszi, és fenntartja a keresletet. Hát ez egy jó kérdés, hogy morálisan az ember erről mit mond. De ha valaki nézi az Ékszer TV-t, és most már lement ez a szám három bíborosra, az írja már meg. Írja már, hogy már csak három bíboros áldását várja. Bár az előbb a First Lady táskát, a limitált példányszám a First Lady táskát próbáltunk elsúzni. Egyébként a hallgatóink többen jelezték, hogy a pápai oceál határolódott. És ugye beszélgettünk arról, hogy szeptember 1-ével életbe lép egy új kormányrendelet is, mely szerint szakemberek bizonyos típusainak működését szabályoz, és magában foglalja azt is, hogy legalább 1 millió forint értékű biztosítással kell rendelkezniük. Ez egyébként nem érint mindenkit. Elsősorban az energiahálózatra csatlakozás végző villanyszerelőkre, az ivóvíz és szennyvízbekötés végző vízvezeték szerelőkre vonatkozik, és megbeszéltük, hogy kell elképzelni ezt a biztosítást, illetve előállhat-e majd az, hogy kifehéredik az építőipar, és te inkább a biztosítást választod, és plusz 27%-ot sem, mint hogy feketén dolgoztas. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. Na, itt vagyunk már is. Igen, hát ez egy érdekes kérdés, amiről beszélgettünk. Most van bíborosi áldás? Nincs sajnos. Nagyon várom, pedig hogy hány bíborosnál tartunk, hogy már csak kettő, már csak egy, és mindjárt meg lesz. Visszatér egy kedves hallgatók jelezte, és van tényleg egy restanciánk. Boldog névnapot kívánok Európa bajnok, kétszeres világbajnok, bronzéres birkozónknak, Lőrinc Viktornak. Ó, ő behúzta a tutit. Hívjuk a naphallgatóját. Tehát jó, duplán ünnepe. Hívjuk a naphallgatóját már is. Ha mondja, hogy Balázsék, ő az ördégcsomag. Igen. Hello, jó reggelt, Patrik. Hello, Jani, Feri, Balázs, ciao. Szia, Patrik. Patrik, hát küldtél nekünk SMS. Balázsék, így van. Azaz. Igen. Hello, hát nem mondtad, amit ilyenkor... Elfelejtetted? Erre, mert most munkába vagyok. Munkába vagy? Mit csinálsz, Patrik? Mit dolgozol? Ebédet hordok. Hát pedig ilyenkor 10 előtt, ha bárkit évünk mondani kell. Jó volt, amit írtál, ugye Sassi Orzsiról is beszélgettünk, egy bulvárlap lehozta, hogy vége van, aztán kiderült, hogy már így adták el a cikket, belül már a Sassi Orzsinak ott van a megszólása, hogy lehet, hogy egy év múlva abba hagyja. Te azt írtad nekünk, Sassi Orzsi nem vállal több fellépést, de kevesebbet sem. Szeretjük. Igen, nem voltam, hogy beolvastam azért. Figyelj, nem mindig az a nap hallgatója, akit beolvasunk. Mi minden SMS-t látunk, aztán így vagy úgy válogatunk. Hát most még rájöttek. Igen, Patrik, hát sajnáljuk. Köszi azért neked, hogy írtál. A nap hallgatója te vagy, csak nincs ajándékcsomag. Köszi. Köszi, jó munkát neked. Ciao. Hello. Hello, hello. Na jó van, gyerekek. Meg vagyunk mára szerintem. Menjünk ajándékot venni, ha van kérdés. Menjünk névnapozni, nem? Az egész ország névnapozni. Kicsi szívű, kicsi szánk, boldog névnapot kíván! Hát, egyébként így igen. Kellett régen. Nem megyek integetni a Kossuth téren. Hát valamelyik ablakban. Nem, menj el a BKV hajóval a vadászterem előtt integessél. Hát, ha valaki kívül. Hajóztam a Dunán és integettem. 2:00 pontosan 10:00 jövünk holnap akkor. Veszek meg valahol egy csokor szegfűt, és megküldöm. Azt hiszitek, hogy röhögünk mi? 2:00 pontosan 10:00 jövünk holnap akkor. Szevasztok! Ciao, ciao! Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió Egyen.